Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzü billahi semi'ul alemin mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike mine mezatişşeyatîn ve euzü bike rabbime yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî halakani fehüve yehdîn vellezî fehüve yut'imunî ve yesqîn ve idâme rıdâtü fehüve yeşfîn. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا مَوْتَ بَعْدَ وَدَفَعْتُ عَنِّي وَعَنْكُمْ السُّوءَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Rabbimiz bu mübarek Cuma gecesinde faydalı ilimler neşretmeye, sizleri de bunlardan istifade etmeye muvaffak eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sellem. Bugün yine bir patlama vuku buldu. Yine havai fişek meselesiyle alakalı olarak. Üç askerimiz şehit oldu. Keçen'de de 7 kişi miydi? Keçen'deki patlamada. 7 kişi de geçenki patlamada şehit oldu. Tabii onlar asker değillerse de, sivilseler de yanarak öldükleri için kimlik tespiti bile zor yapılıyor yanarak ölenlerin. Onun için yanarak ölen şehittir hadis-i şerifine göre onlar da şehit oldular. Ben evvelce de söylemiştim yani bir sohbetlerde hatırlıyorum ama her şeyin kaydını tabii bulamıyorum. Bu havai fişek meselesi hakikaten tamamen israf, fuzuli bir havaya atılan bir para, boşa giden bir para. Şimdi canları da efendim almaya başladı. Evvelce de yaralananlar şunlar bunlar oluyordular. Ondan sonra kuşları öldürmesi ayrı bir cebası. Ondan sonra kuşların işte yollarını, güzergahlarını değiştirmelerine sebep olması. Ondan sonra efendim yani fesat, ifsat yani. Boşuna bir havayı kirleten, insanları zehirleyen, işte boşuna cepten paraları alan, işte insanların canlarını alan bir durum yani bu. Bunu evvelce de ben zaten hoş görmediğim, tamamen israf gördüğüm yani israf haram. وَلَا تُبَزِّرْ تَبْزِيرًا Habibim saçıp savurma buyuruyor. اِنَّ الْمُبَزِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ Saçıp savuranlar yani boş yere para harcayan, havada bir ışık olacak bilmem ne bilmem. Bunlar şeytanların kardeşleridir diyor, Kur'an söylüyor. Bunda bir dine fayda var mı yok, dünyaya fayda var mı yok, ahirete fayda var mı yok. Hava atmak, çakas atmak için bu kadar, o kadar da pahalı. Bazıları milyonları, milyarları saçıyorlar ya. Bir gecede, düğünde bilmem ne de bunlar. Ne manası var bunlar ya? İslamiyet'te bunların yeri yok arkadaşlar. Şimdi insanların ölümüne sebep olduğu zaten oluyordu. Cana mala zarar veriyordu da şimdi hepten kaç tane şehit bak. Bugün 3 tane asker bir şehit ya. Ya millet çoluğun çocuğunu askere gönderiyor. Yani kimin ister böyle bir şey olsun ya? Hacephanedir. İşte efendim toptur, tüfektir, tanktır. Bunlar Allah için, din için, vatan için, mukaddesat için. Bunları anlarsın. Şimdi böyle havaya saçılacak saçma sapan israflar, masraflar şeyinde yani askerlerin ne yapsın mecburen işte onları oradan naklediyorlar. İmha için bir yere götürecekler bilmem ne. Ondan evvel zaten ya iş mi yok ya? İş mi yok? Havaya saçılacak paramız mı çok ya? Gidin ekeyim, biçeyim bu kadar. Tarlalar boş duruyor, bu kadar şeyle ürünler boş. Yani memleketin maddi manevi kalkınma ihtiyacı var, sanayi ihtiyacı var, fabrika ihtiyacı var. Bu kadar lüzumlu şeyler varken böyle havaya saçılacak şeylerle milletin canına, malına zarar vermenin ne manası var ya? Bunun yasak edilmesi lazım. Yasak edilmesi lazım. Bunda fayda yok. Bu patlayıcı maddeler ancak askeriye bunu deruhte edebilir, mükellefiyetini alabilir. Askerinin bünyesinde efendim lazım olan miktarda lazım olduğu yerde kullanılır. Bu şimdi böyle sokakların ortasına, caddelerin ortasına kuşa, kurda, insana, cine, herkese zararı olan bir şey yani. Tebzirat. Onun için bunu ben evvelce de söyledim ama bu vesileyle bir daha söylüyorum. Beni dinleyen yoktur ama yani bu işlerde zaten herkes parasına bakar, işine bakar. Kim ölmüş, kim kalmış, kimsenin umurunda değil. Ama İslamiyet'in faydalı görmediği, zararlı gördüğü, israf saydığı şeyler insana zarar, dünyada ahirette zarar yani. İşte zararı ortada görünüyor. Bak nice insanlar yetim kaldı, şey kaldı, öksüz kaldı, perişan oldu, kadınlar dul kaldı yani. Ne gereği var bunlara ya? Meşru bir şey de değil ya. Boş iş ya. Sırf mala yaniliği zaten zarar. Ki israf en büyük haram. İnsan her yaptığı işte dikkat edecek bunu. Dünime mi yarıyor, dünya mı, ahireti mi? Geri kalan israf yani. Onun için şehitlerimize bu vesileyle rahmet niyaz ediyoruz. Allah'ım seyahatlarını mahveylesin, günahlarını mağfiret eylesin, hasenata tebdil eylesin. Geride bıraktıkları ailelerine sabrı cemil, ecrü cezil ve salih amellerle hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Amin. Şimdi onların ruhlarını okuyalım. Evvela askerlerimizin ruhlarını okuyalım. Ondan sonra sivil şehitlerimizin ruhlarını okuyalım. Fatih, jandarma uzman onbaşı Fatih Manga, jandarma uzman çavuş Mesut Yazar, jandarma Halil Tuna Akgöz, polis memuru Taner Yavaş, Er Muhammed Çağrı Topuz. Yani burada üç tanesi herhalde jandarma olanlar, bugünkü şehitler jandarma çünkü bakıyordu o bölgedeki şeye. Onun için onlar jandarma. Demek bu ikisi de bu haftada, geçen haftadan buraya bir polisle bir er şehidimiz var. Rabbim onlara yüksek dereceler ihsan eylesin. Allah'ım kul haklarını da kendi haklarında onlara bahşeylesin, hibe eylesin, lütfeylesin, kerem eylesin. Efendim, gençliklerin bağrında, daha taze çağlarında Rabbim onlara şehitlik nasip etti. Bu vesileyle onlara Rabbimiz Tebareke ve Teala tecelliler ihsan eylesin. Amin. Geride bıraktılar ailelerine sabrı cemil edeceğiz. Salih ameller, hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Amin. Sivillerimizden Sebahattin Tepeçınar, Havva Çelik, Halis Yılmaz, Muhammed Çanakçı, Muhammed Aygün, Erhan Ateş, Ramazan Kor. Bu kardeşlerimiz de fabrika patlamasında yanarak şehit oldular. Yani yangınla ölmek feci bir durum. Onun için şehitlik veriliyor. Yani korkunç ölümler, çok acı veren ölümler, bunlar şehitlik sebebi sayılmış bu usta. Sahih hadis-i şerifte geçiyor. El hariku şehidün, yanan şehittir. Onlar da helal rızıklarının peşindeler. Ne yapsınlar? Çoluk çocuklarına ekmek götürecek, nefaka götürecek diye çalışıyor. Muhtaç olmasa gidip orada çalışır. Muhtaçlığından çalışıyor. Onun için bir de yandılar, öldüler. Allah'ım onlara da şehitlik derecesi ihta eylesin. Allah'ım onlara tecelliler ihsan eylesin. Seyyiatları mahvelim, hasenata tebdil eylesin. Kabirle nur eylesin. Onların da geride bıraktığı ailelerine hayırlı uzun ömürler, sabrı cemil, ecri cezil ihsan eylesin. Rızasızlıktan, hoşnutsuzluktan, kadere itirazdan onlardan bizleri de muhafaza eylesin. Amin. Cümle şehitlerimizin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fî kulli lemhatin ve nefesin adede mâ şa'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah, Celle Şanuk, Celle Celaluk ve Ammene ve Aliku, La ilahe gayruk ya Rabbi. Hediyelerimizi bizden kabul eyleyip, isimleri zikredilen şehitlerimizin ervahını hediye eyledik. Şu saatte vasıl eyle, cuma gecelerini mübarek eyle, kabirlerini şu saatte nura gark eyle. Ya Rabbel Alemin, amin. Allahümme amin. 15 Temmuz şehitlerimizin de ruhlarına her sene anmalar yapılıyor, hediyeler yapılıyor. Onun için 16 Temmuz akşamı bizim herhalde haftaki sohbetimiz, Perşembe Cuma bağlayan gece. Biz önümüzdeki hafta yani Cuma gitsin, onların da ruhları için okunan Hatb-i Şerif'ten duası yapılacak. Efendim, hatim okuyanlar, işte duası yapılsın diye bize ısmarlayanlar 0212 923 1923 numarasından hani bildirebilirler. Bildirmeseler de niyet etseler de biz niyet edenleri de katıyoruz. Allah Celle Şanuhu Celle Celaluhu bizlere de arkamızdan böylece okunmak nasip eylesin. Amin. Şimdi geçen haftadan da devam ettiğim bir ders var. Biraz üzerinize afiyet, ağzımda yaralar var birkaç tane. Bir tane dilimin tam altında olduğu için konuşmama çok mani oluyor. Hafif konuşmam zorluk çekebilirim. Biraz geçti ama işte yine de ağırlık yaptı. Ondan sonra şekerim de 450-500'e yaklaştı şimdi. Onun için ben yine tabii düzensiz hayat yaşıyorum yani. Yoksa biraz daha düzenli olsam belki daha iyi olacağım ama işte kendimi idare etmekten aciz bir adamım yani. Bu itibarla yatsı ezanına kadar inşallah sizi hayırla meşgul ederim. Efendim zaten yaz zamanı geceler de kısa olduğu için çok uzatmıyorum fark ederseniz birkaç zamandır. İnşallah biraz daha erkene geleceğim. Yani akşam namazı falan 9'a 8.30'a doğru inecek. Ondan sonra biraz daha önümüz açılıyor. Geceler de uzar. Daha uzun sohbetler yaparız. İnşallah Rahman. Şimdi benim size Bulaşıcı Hastalıklar kitabından Emraz-ı Sariye'nin ikinci cildinden okuduğum dersler var idi. Burada tabii faydalı ilimler çıkıyor. Çok ilimler çıkıyor da. Neler anlatıyorum? Ne hadis-i şerifler okuyorum her hafta. Anlayanlar, dinleyenler için çok faydeler var. Burada üçüncü bab, yani üçüncü bab derken herhalde sekizinci bölümdeyiz yani. Kitabın sonuna, 8. bölümün 3. babında, hepsi bab bab ayırmışım. Okunup veya yazılıp suyu içilecekler. Bunlar tabii sadece bu koronadır, bulaşıcı hastalık için değildir. Umumi manada müzmin hastalıklar hepimizde var. Mesela ben işte tembel adamım, benim arkadaşlarım da bana, ya hoca ben sana şunu yazdım da şifa niyetine işte sen de hizmet ediyorsun diyen de yok yani. Diyen de yok. Hakikaten benim yanımdaki hepsi maşallah okuma yazma biliyor, Arapça yazarlar falan bir tanesi. Allah razı olsun ben dersem yazıyorlar da ben de aklım başımda değil ki diyeyim. O dersten o derse kafam yani kendime yapsam zaten kel ilaç bulsa başına söyler. Benim ne kadar ilaçlar bulmuşum ben. Ama bende ilaç bulma sorunu yok. Başıma sürme sorunu var yani. Benim başıma, elim başıma gitmiyor. Elim başıma gitmiyor. Maalesef işte sevenlerim de var ama hepsi böyle. Sonra bedava dua yapıyorlar mübarekler. Ya şurada bir ayet yaz. Safrandan, mafrandan. Al hoca işte ben içerim yani. Evet. Şimdi burada mesele şu. Bu Kur'an ayetini veya işte hadisteki bir duayı yazmak, o sonra suyunu çıkartmak, bunun suyunu içmek İslam'da var mıdır? Bu hususlarda tabii bana çok itiraz edenler, hurafeci zannedenler vardır onlar. Tabii cahil kimselerdir, ahmak kimselerdir. Şimdi cahile laf anlatmak çok zor. Çünkü adama kaynak söylesen, ben şimdi burada biraz kaynaklar söyleyeceğim mesela. Adam bu kaynakların hiçbirinden haberi yok ki. Yani adamın burada kaynaktan haberi olmayan bir adama kaynak söylemek abes yani. Ama ben sizin gibi seven muhibban için söylüyorum. Çünkü onlarla siz mücadele ediyorsunuz. Mücadele edince de ben size sayfalarını söylüyorum. Kaynakları burada. Nasreddin Hoca'ya dedim inanmıyorsan ölçüde bak dedi. Dünyanın ortası burası. Şimdi adama diye inanmıyorsan git kitaba bak. Kitaba bakamaz ki adam ümmi. Okuma yazması yok yani. Oo profesör olmuş. Yahu ayet hadis okumayan ümmidir. Ayet hadis okuyamayan, İbn-i Ebi Şeybe'yi açıp bulamayan, efendim İbn-i Sünni Amelül Yemen'in kitabını İmam Suyut'in Camülü hadisini açıp da kitabı bulup da rakamını bulup da hadisi bulamayan adam benim için ordinarius profesör olsa ümmidir, eceldir yani. Diyanet reisi de olsa eceldir yani. Çünkü illaki diploma, ilahiyat bunu temin etmiyor. İlimleri çoğunun yok, çoğunun. Çok az kimsede ilim var. Yani Cevat Akşet Hoca gibi, efendim, Nihat Hatipoğlu Hoca. Bunlar hoca adamdırlar, kitaptan anlarlar yani. Böyle hocalar var. Vaaz edenlerden Necmettin Nursaçan gibi falan. Böyle vefat eden çok tabii de. Şu andakiler az var. Böyle kitaptan anlayan, bir şey konuştuğun zaman kaynağına inebilecek adam çok az kaldı. Çok az. Herkes hikaye yani. Şimdi İmam Münavi, büyük muhaddis, büyük allame İmam Münavi. Buyurur ki, Selefi salihinden yani geçmiş ulemadan birçokları Kur'an-ı Kerim'in bir kap içerisine kap, temiz kap, porselen, cam. Bunlar özellikle İbn Abbas'ın vaatlerinde de cam falan geçiyor yani. Veya kağıt üzerine onu da diğer kaynaklarda görmüştüm yani temiz kağıt. Yani mümkün şeye çok dikkat edeceksiniz. Kağıtın üzerinde sakın başka harfler olmayacak. Hele Latince hiç olmayacak. Latince Ladin yani. Ladince yani. Ondan hiç bir A, B bile olmayacak. Bütün havasını bozar. O yüzden kağıtın önüne arkasına bakacaksın. Temiz olacak. Yani bir de hiç üzerinde harf olmayacak. Başka harfler olmayacak. Yaz olup akabinde suyla bozuluyor. Yani üzerine su dökünce zaten safranla işte bazı rivayetler de şartta misk diyor. Bazı rivayetler gül suyu zaferan diyor. Yani bunların bazısında üçünü söylüyor. Bazı ikisini söylüyor. Bazısında birini söylüyor. Eğer özel bir şart varsa ona riayet edilir. Eğer özel bir şart yoksa temiz mürekkeple de olur yani. Temiz mürekkeple de olur. Çünkü bunlardaki sırlar o ulemadan, meşayihten gelen nakle bağlı kalmakla olur. Kendi kafana göre olmaz. Ama en nihayetinde bir kap içine veya kağıt üzerine sen bir şey yazsan, Kur'an'dan, hadisten, tabii ki bunları beyan etmiş ulema, onlardan birini yazsan. Sonra bunu suyla bozduktan sonra o suyu içsen, yani Yasin'i içmiş oluyorsun veya Celevenzel'i içmiş oluyorsun, Şifaat'ten içmiş oluyorsun sen, Kur'an'ın ayetini içmiş oluyorsun. Şimdi sonra da içtiğin bir şey çıkma meselesi var bedenden. Bedenden de çıkarken tabii iki yoldan biriyle çıkıyor. Bazı da terle çıkıyor. Bazı da terle çıkıyor. Zemzem mesela hep terle çıkar. Acayip bir şeydir yani. Zemzemin havasından mesela. Dolayısıyla bir insan böbreklerin çalışması için ki benim de sorumlu su içmesi lazım falan. Sırf zemzem içse böbrekleri mahvolur. Çünkü neden? Su gibi böbrekte çözülmez. Su gibi böbrekte çözülmez. Dolayısıyla taş yapar vesaire sıkıntı yapar. Zemzemi şifa niyetle içen insan sıralı zemzem içmeyecek. Yani su da içecek. Zemzemi şifa niyetle ayrıyeten bolca içebilir. Velakin ben Mekke'de 10 bardak, 20 bardak içtiğim zamanlarda hep terlen. Çıkar mesela. Su içmesem dışarı çıkmıyorum. Su ve çay içtiğim zaman dışarı çıkıyorum. Yani o Mekke'deki dönemlerde, Mekke Medine'de bulunduğum zamanlarda, özellikle Mekke'de çünkü taze olduğu için sıcak içiliyor. Dolayısıyla bakıyorsun zemzem içiyorsun, içiyorsun, idrarın sıkışmaz. Bir su içersen veya bir çay içersen hariçten sıkışır. Dolayısıyla yani şunu sorulabilir. Sen bunu zemzemle bozarsan çok daha iyi. Yağmur suyuyla bozarsan çok daha iyi. Özellikle Nisan yağmurla bozarsan çok daha iyi. Velakin kuyu sularında bazı rivayetler kuyu suyunu içer. Güneş görmemiş su der mesela. Bunlar ayrı. Bunların özelliği bir şey yazılmışsa ona bağlı kalırsın. Ama genel manada sen bunu suyla bozuyorsun. İster zemzemle boz, ister normal suyla boz. Bunu içtiğin zaman bu şimdi böbrekten süzülecek, iki yolun birinden yani çıkacak gibi bir bakış açısıyla caiz değil mi acaba diye şüphelenenler olmuş. Onun için İmam Münavi vesaire ulema, İmam Şafii, zaten İmam Münavi Şafii ulemasından İmam Şafii, müçtehitler buyurmuşlar ki bunu yazmak ve suyuyla bozmak ve onu içmek caizdir. Çünkü müçtehitlerin de dayanağı sahabe-i kiramdır. Sahabe-i kiramdan burada İbn Abbas gibi sahabenin en büyük alimi, fıkıhçısı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duasına mazhar olmuş bir zattan bahsediyoruz. Onun bu husustaki çok sahih kaynaklarda rivayeti doğum kadınların doğumu için yazılacak dua ile ilgili rukyesi var. Ki yazılacak falan diye tarif edin. Ona kısaca mesela dersen. Hal böyle olunca buna cevaz verilmiştir. İmam Şafii de bu görüştedir. Bu Feyzul Kadir Cami-i Sahir şerhidir. Feyzul Kadir 6 cilt. Çok muazzam bir eserdir. İhsan Efendi hocamız çok elinden düşürmezdi. Birinci cildi 490. sayfasında bu ilmi yazmış yani. Ben zaten her şeye cilt sayfa veririm. Müçtehitlerin fukahanın bir şeye caiz demeleri mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabeden gelen rivayetlere mebnidir. Çünkü müçtehit kendi kafasına iş yapan adam değil ki. Müçtehit delillerden hüküm çıkaran. Delillere ulaşması lazım. Delil niteliği taşımak ya ayettir ya hadistir. Ya da sahabeden gelendir. Çünkü İmam-ı Azam Efendimiz de buyurduğu üzere hadis-i şerifler ayet gibidir başımızın üstüne. Sahabeden gelenler de nas ve delil teşkil eder. Fe'ale râsi vel ayn ve mâ câe mine's sahabeti fe'ale râsi vel ayn. Sahabeden gelen bütün rivayetler başım gözüm üstüne demiştir ki en büyük müçtehit İmam-ı Azam Efendimiz'in. Ondan daha büyük müçtehit yok. Çünkü İmam Şafii'ler, Ahmed bin Hanbel'ler daha son dönem ulemasıdır. Bir tek İmam Malik, İmam Ebu Zeha gibi onun dönemi, İmam Süfyan ibn Uyeyne, Süfyan Sevri gibi müçtehitler o ayardadır ama bunların en eftali İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Radıyallahu Teala hem 8 sahabe görmesi hasebiyle tabiinde olsa birçok fazileti vardı. Şimdi onun sözü bu zat. Sahabeden gelen diyor ayet hadis gibidir. Ben diyor ama sahabeden iki farklı rivayet gelirse tercih yaparım diyor. Tercih yaparım. Ama tek rivayet geldiyse bir konuda bitti diyor o çünkü. Nasıl teşkil eder? Muhalifi yok. Başım gözüm üstüne diyor. Ama tabiinden gelen rivayetlerde diyor. Yani onlar da adam biz de adamız diyor. Yani ne demek? Ben de tabiinim demek istiyor. Ben de sahabe gördüm. O da tabiin olduğu için tabiin tabiin kendi arasında o zaman diyor içtihat yaparım, seçim yaparım, tercih yaparım diyor. Ama şimdiki ilahiyatçıların İmam-ı Azam da adam, ben de adam demesi yani çok güldürücü bir durum. Acayip güldürücü bir durum yani. Sen İmam-ı Azam adam, sen de adam. Sen İmam-ı Azam'ın acaba talebesinin talebesinin talebesinin suyunu ulaşabilir misin ya sen? İmam-ı Azam kim ya İmam-ı Azam sen? İmam-ı Azam'ın dersine katılsan anlayabilir miydin acaba? Ya anlaman mümkün değil yani İmam-ı Azam'ın seviyesi. İmam-ı Muhammedler, İmam-ı Ebu Hüseyin, İmam-ı Züferler zorlanıyor yani. Sen kimsin yani? Bunu konuşturmuyoruz yani. Bunlar İrab'ın dışında adamlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in duası asla reddedilmediği biliyorsunuz. Kesin bütün peygamberler öyledir. Efendimiz özeldir. Allah'ın fekkuhu fiddin. Ya Rabbi bu kuluna dinde fıkıh ilmi, ince ilim nasip et. Diye kime dua etmiş? İbn Abbas'a dua etmiş. Vefat ettiğinde 10 yaşında bıraktı onu yani. Ki Hazreti Ömer bile halifeyken İbn Abbas'a soruyordu yani. Abbas kaç yaşında olacak yani o zaman? Olsun 12-13. Yani Ebu Bekir Sıddık Efendimiz 2 senede yaptığını düşün. Efendimiz vefat ettiğinde 10 sene olan Hazreti Ömer döneminde o 13 yaşında olur. O kadar ensar, muacir, yaşlı, aşere-i mübeşşere, Bedir-i ehli, Hudeybiye ehli, Uhud ehli orada fetva-i kime soruyor? İbn Abbas'a gel bakalım diyor yani. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buymuş ki buna dinde fıkıh öğret ya Rabbi demiş ya. Şimdi İbn Abbas deyince duracaksın. İbn Ömer de bu usta çok önemli fakihtir yani İbn Ömer. İbn Amr, Abdullah İbn Amr. Bunlar hep dört Abdullah zaten. Bir de İbn Mesud yani. Bu dört Abdullah bütün fıkıh bunlardan çıkmıştır yani. Yayılmıştır. Sahabe-i kiram arasına. Ha dört halifeyi konuşmuyor. Dört halifeyi konuşma halizim var mı şimdi? Dört halife zaten sünnet meşru etme yetkisine sahip. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kendi yaptıkları sünnet sayılmış. O. Şimdi bunlar fıkıhçı. Ama dört halife hiç konuşmaz zaten. O bir şey yaparsa sünnet oluyor. Onun seviyesi yüksek. Seviyeleri birbirine karıştırırsak seviyesiz oluruz yani değil mi? Kültürsüz oluruz, düşük oluruz. Şimdi Buhari'de bu duası Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Abbas radıyallahu teala anıma ne diyor mesela? Doğum zorluğu çeken kadınlar Ahkaf suresine, Nazihat suresine iki ayet yazıp suyunu onlara içirirdi. Kendi yazardı. Bir de la ilahe illallah ve halimül kerim subhanallah rabbil arşil azam elhamdülillah rabbil alem. Ben bunu İsmaila'da ters okutuyordum 80'lerde Rize'den yeni geldiğim zamanlar. Hurşit Efendi'ye bir yanıma oturur, Halid abi bir yanıma oturur, Bahattin abi bir yanıma oturur, Efendi babanın oğlu falan. Çok alemimiz vardı yani İsmaila'da çok. Bu hocaların hepsinin yetiştiği halaka o. O halakada. Bunu ben ilk şeyde gördüm. Bahattin tefsirindeydik Savi'de. Savi tefsirinde Celaleyn Haşes'te falan. Bayağı da bir kalabalık oldu o gün ders. Bilmiyorum cumartesi falan pazar sohbetine gelenler falan öyle bir güne mi ne çattı. Dolmuştu böyle cami. Halbuki ben şey kürsüde yapmıyorum dersi. Böyle oturuyoruz bir kenarda yapıyoruz ama böyle önümüz doluyor der taraf. Ondan sonra da Efendimiz'e otur okut demişti. O dersler uzun seneler devam etti. 8 sene 10 sene kadar devam etti yani. O alakalarda bu derse geldi sıra bunu ben dedim bunu okuyunca ders biter bitmez Biri geldi, bazılarının ismini hatırlıyorum, bazılarını hatırlamıyorum. Biri geldi, kızım doğum yapacak. Biri geldi, hanımım doğum yapacak. Biri geldi, bir şey. Yaşlılar da var tabii, torunum falan. Ya bunu yazar mısın falan? Ya mübarek, hepinizin doğum yapacaklar, bir güne mi geldiniz yani, bir derse mi geldiniz? 35 kişi kadar, 35 kişi kadar yazmak nasip oldu yani. Rica ettiler yani. O sonra yazdık falan. Yahu hakikaten hepsi işte kiminin günü geçmiş, kimini zora girmiş. Böyle durumlar. Ertesi gün hep müjdeli haberler geldi. E çünkü bu İbni Abbas'tan gelen rivayet, mesela bunun kaynağını söyleyeyim. İbni Ebi Şeybe'de bu. İbni Ebi Şeybe El Musannef diye eseri var. Efendim rakam 23.974. Bak kaç tane hadis olduğunu anla bak. 23.974 daha bunun rakamı. Ondan sonra bir 12. cilt 59. hadisi. İbn-i Sünni de var, Ameliyem de, Suyut'u da var falan. Kaynağı burada sen şimdi. İbn-i Ebi Şeybe diyorsun. İbn-i Ebi Şeybe neymiş diyor adam. Buhari tanıyor musun? Duydum. Bu Buhari'nin de şeyhi. İbn-i Ebi Şeybe Buhari'nin de şeyhi dedi mi? Duruyor musun? Durabiliyorsan dur. Duramıyorsan fren patlamış araba gibi. Cehenneme kadar yolun var. Çünkü yani İbn-i Abbas'ı tanımıyorsun, hadis tanımıyorsun, ayet tanımıyorsun. Ben sana ne yapayım yani? Bu niye delil oluyor? Kendim yevme yaravne ma yu'adune lem velbesu ila sa'ate min nehar belâg fe elhüle küllel kavmü fâsikûn ahkafın sonunda. Sonra kendim yevme yaravne lem velbesu ila aşiyeten ev duha. Bu da nâciatın sonunda. Başında da demin okuduğum tevhidler, tesbihler var. Bunları yazardı. İbn Abbas kendi yazardı eliyle. Bu ayetleri gidecek, doğum yapacak, kadına içirilecek bunun suyu. Anladın mı? Daha sen delil nereden arıyorsun? Sahabenin en büyük fıkıhçısı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıkıh ilmi için dua ettiği bir zat, bunu bize tatbik etmesinden daha büyük hüccet olabilir mi? Olamaz. Ebu Maşar radıyallahu teala rivayet edine göre, Aşar radıyallahu anh'a validemiz biliyorsun en büyük müçtehide, dininizin üçte ikisini Hümeyra'dan alın buyuruyor. Hudûsülüsey dînikum min hâdîl Hümeyra, Ayşe annemiz için. Ayşe annemiz bir takım koruma ayetlerinin suya okunması, üflenmesi, sonra o suyun hastanın üzerine dökülmesinde bir sakınca, bir beis, kerahat yoktur buyururdu Ayşe annemiz. Bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinde yetişmiş. Daha kimden fetva arıyorsun? Tabiinden yine Halid İbni Mihran radıyallahu anh rivayet ediyor. Ondan sonra bu da hadis hafızlarından sika kabul edilen çok muteber bir zat. O da tabiinin ulularından Ebu Kilabe, İmam Mücahit, İmam Mücahit İbni Abbas'ın baş talebesi. Bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'den bir ayet yazılıp feza için, panik atak için, korku için sahibine içirilmesinde bir beis görmezlerdi. Bu da yine kaynağı İbni Ebi Şeybe'de. Dolayısıyla bu hususta deliller çoktur. Daha geniş malumat isteyenler nüshanın yazılması veya yazılıp suyunun bozulup içilmesi veya üzerine asılıp takılması gibi hususlarda bizim 71 rakamlı risalemiz var. 71. risalemiz. İbn-i Ebi Cemre kitabın adı. İbn-i Ebi Cemre'nin hayatı. O Behçetül Nüfus Arapça olan demiyorum. İbn-i Ebi Cemre'nin hayatı isimlesin. 40-51. Bak 11 sayfa orada delil koymuşum. 11 sayfa. Sırf bu konuda yani bir şey olur. Müstakil kitap olur yani. Orada oraya bakabilirsiniz. Delillerimiz çok yani. Şimdi sure ve ayetlerden yazılacaklar meselesine gelince. Burada ise hem bu bidat-ı ehlinin reddettiği meselelerden birini daha konuşmuş oldum. Birçok vesileyle konuşuyorum. Yemen meşayihinden Muhaddis İmam Muhammed İbni Ali Hırit Et-Kerimi Hazretleri. Bu İbni Hacer Eytemi'nin talebelerinden hem seyitlerdendir, Bahalevi seyitlerindendir. Terim zaten evliya tarlaları. Mübarek yer Terim Yemen'de. Allah ziyaretlerini nasip eylesin. Yemen'e huzur, sükunet, sekinet, ihsan eylesin. Amin. İmam Terim Hazretleri buyuruyor. Müzmin bir hastalığın şifası için benim şimdi mesela bunu yapmam lazım bu sabah. Yapmam lazım. Nerede? Daha 400'e bile düşmedi yani şeker. Yani müzmin bir hastalık çekiyorsun bu kadar, mübarek adam. Bu kadar biliyorsun da niye yapmıyorsun? İşte. Her şey kader, her şey nasip. Sabah namazının sünnetiyle farz arasında olacak. Sünneti kılacaksın. Farzı kılmadan evvel Cemaati kaçırmayacaksın ha, öyle yazayım mazayım derken. Onu konuşmuyoruz. Sünnet zaten, daha sünnetle farz arasında şu anda bir saat, bir buçuk saat var ya. İmsakın başında sünneti kılsan. Yani böyle ver, imsak güneş arası iki saat. Dolayısıyla vakit çok yani, vakit geniş. Gidip de ağzına getirme yani yumurtayı. Sünnetle farz arasında temiz bir mürekkeple, temiz mürekkep anlıyor musun böyle? İçindeki maddelerde, ham maddenin mürekkep neden yapılıyor? Şimdi piyasada dolu mürekkep çeşitleri var. Ben onları adına konuşamam yani. Çünkü ispirto olan var, ispirtolu mürekkep olan var. Bilmem de alkol katılmış olabilir. Etil alkol, metil alkol. Ben onu bilmem yani. Onları böyle içilecek çünkü bu temiz. Temiz saymam onları. Efendim temiz ham maddesinde necasetli bir şey olmayacak. Efendim safran, gül suyu, misk. Bunlar ya, miski zaten kim kaybetmişse sen bulacaksın da neyse yani de safranı bulursun herhalde. Safrandan gül suyunu bulabilirsin. Fatiha suresi temiz bir kağıda veya tabağa veya temiz kağıda yazılacak. Bu yazın üzerine her biri tek nefeste olmak üzere 7 defa Fatiha okunacak. Şimdi Fatiha'yı sünnetle farz arası yazıyorsun. Ondan sonra tek nefeste, şu anda ben tek nefeste okuyabilmem için ben çok gazı olan bir adamım. Onun için bayağı bir hareket yapmam lazım. Gazımın çıkması lazım. Nefesimin rahatlaması lazım. Tek nefeste Fatiha'yı okuyabileyim. Fatiha'yı tek nefeste okumanın o kadar sevabı var ama patküt değil. Hem harfleri bozmayacaksın, hem çekmeleri bozmayacaksın. Zaten veladdallin derken nefes koyverir gider yani. Onun için besmeleyi de vasleteceksin ha. Ekleyeceksin. Besmele ile Fatiha'yı birlikte okuyan İmam İbni Arabi Hazretleri burada bir senediyle hadis, ondan evvel de diğer alimler. O kadar hadiste gördüm ki, Ruhul Beyan'da da var. Hepsi Allah'a yemin ediyor. Billahil azim diye. Hadisin sel, geçen dedim müselsel hadisler var böyle silsileli. Bunun müselsel şeyi billahil azim yani. Büyük Allah'a yemin ederim diye. Hepsinde yeminle başlamış. Bütün raviler. Besmele'yi Fatiha ile birlikte ama işte harfleri bozmadan. Benim şimdi nefesim sıkıntılı olursa veyahut da yemeğin peşine olursa, yemekten bir iki saat sonra olursa ben mesela şey demiyorum. Eskisi gibi değil nefesim. Ama mesela bazı kere şimdi de yapabiliyorum yani. Tek nefeste okuyabiliyorum. Siz belki daha efendim göbeği olmayanlar, nefesi açık olanlar veyahut işte efendim şey, her insanın nefesi her an aynı olmaz. Bazen tıkalı olur, bazen biraz daha açık olur. Ben sana söyleyeyim, açken daha açık olur. Açken insanın nefesi daha açık olur. Besmele ile Fatiha'yı tek nefeste okursan müjdelerini ben size sayamam. Size tek müjdesini söylüyorum. Vel kâli ma'al enbiya. Peygamberlerim diyor, bana kavuştuğu zaman diyor, peygamberlerimle beraber gelir. Bir sonra gelmez diyor. Bir sonra gelmez diyor. Peygamberlerim ne zaman geldiyse bana onlarla gelir diyor. Bu kadar büyük müjdesi var. Buna o kadar kaynak bulabilirim size ki. Başta Muhittin İbni Arabi yani muhaddistir zaten. Daha da çok müjdeleri var. İnsanın aklı da uçabilecek müjdeleri var. Yani şimdi tabii hepsi de ezberimde değil. Efendim, şimdi ne yapıyorsun? Sünnetle farz arasında bir Fatiha-i Şerife güzel yazıyorsun. Ondan sonra onun üzerine her biri tek nefeste. Yedisi bir nefeste değil ha. Hepten bol bol demedik. Efendim, besmele'den başlıyorsun. Yani va'yı da üç elif kurtarır. Yani line üç elif de şartı yok ama va en az üç olacak. Geri kalan da zaten şey de yok. Hatırladığım kadarıyla Fatiha'da başka çekme yok. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sırâtal müstakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. Yok hiç, bak buraya kadar hiç tek elifle kurtarıyor her yer. Hiç çekme. Böyle va derken orada bir üç elif çekersin. Üç elif şöyle çekersin. Yani bir parmak kaldırmak bir elif. Anladın mı? Böyle va diyeyim tam yeter. Ama beş de çekersin. Ondan sonra Mekke'nin imamı gibi, Südes gibi asılıyor gidiyor. Öyle o kadar da değil yani uzun boylu da. En az üç. Beş de olur. Bir tek orada var yani. Lini de üç çekilse İyidir, iki çekilse iyidir. Ama dağ gibi lazım değil, mecbur değil yani. Üçten aşağı düşmüyor şey. Yani tek nefeste bir Fatiha okusun. Arada nefes bozmayacaksın. Eğer ki arada nefes kaçırdıysan, ama hocam ben kaçırdığımı anlamıyorum ki. Mübarek adam, sen alttan kaçırıyorsun anlamıyorsun, üstten kaçırıyorsun anlamıyorsun. Adam şimdi arada var ya, Ben diyor böyle diyorum şey gibi okuyorum diyor. Yani halbuki arada devamlı kaçırıyor. Ben anlıyorum. Nefeste alma verme yapıyor. Halbuki caiz değildir Kur'an okurken. Ya duracaksın. Öbür türlü arada alma verme yapıp devam edersen sekte gibi işler bunlar. Olmaz. Ama adamın aldığından haberi yok. Ondan sonra diyorlar ki bu hafız diyor amma asılıyor diyor. Nefesi 2 dakika gidiyor diyor. Lan ne 2 dakika gidiyor? Aradan böyle hiç anlamadan kimse çaktırmadan oradan bir yandan kaptırıp bir yandan alıyor geri. Bana yutturamazlar. Onun için yani hakikaten nefes almayacaksın ha. Hakikaten nefes almayacaksın. Tek nefeste bir Fatiha. 7 nefeste 7 Fatiha. Bir tane de baktın harfleri çıkaramadın şey ettin yani zorlandı nefesin. Bu sefer HMH kaçtı gitti. Onu iade et. Onu sayma 7'den. Tekrar. 7'de Fatiha okuyacaksın. Fatiha suresini. Ha, tek nefeste okuma imkanı olmasa ne yapacak? Okuma imkanı olmasa ne demek biliyor musun? Böyle ben çok yiyip de nefesin kesilip de kendi yemekten dolayı gazlı bir şeyler içtiğinden dolayı olursa onu konuşmuyor. İmkanı yok. İmkanı ne demek? Ya adam nefes hastası. Adam nefes darlığı var. Tek nefeste nasıl okuyacak adam? Her ayette bir nefes alıyor. Dolayısıyla imkanı olmayan anladınız. Zarureti var. Nefes zarureti var adamın. Yani imkanı olmayan o zaman okuyabildiği şekilde okuyabilir. Müsaade var. Fakat bunun şartı sabah namazının sünnetiyle farz arasında yapılmasıdır. Bunu yaptığınızda o hastalığın geçmesi niyetiyle bu amel yapılırsa yani bu yazı suyla bozulduktan sonra hasta geçirirse Allah'a can izniyle o illet kaybolur. Maraz yani hastalık kaybolur gider. Öyle geçip tekrarlamaz. Kaybolur. Bunu İmam Terimi El-Vesâlü Şafii'de sayfa 451'de zikrediyor. Yine burada İmam Beylûni'nin beyanı var. Bakır olmayan, altın ve gümüş gibi haram olmayan ve temiz olan bir kaba. Yani yaptığın kap altın gümüş haram, bakır haram değil. Ama burada havas olarak bakır da olmayacak diyor. Yani altın gümüş de bir şey içmek haram. Altın gümüş tabakta bir şey içmek haram. Hadis sahih. Ellezî ye'kulu ve yeşrabu fî âniyeti zeybi vel fîzzati fe innemâ yucerziru fî batnî nâra cehennem. Altın gümüş tabaklarında yemek yiyenler karınlarına cehennem ateşi girdiriyorlar buyuruyor. Hadis-i şerif sahihtir ve hüküm tespit eden, fıkıhta hüküm getiren bir hadis. Tehdit içerikli değil sadece. Hüküm veriyor. Bunu konuşmuyoruz. Bakır caiz. Yeter ki kalaylı olsun hani ki zehirlenmeyesin. Bakırın faydası da var. Bakırda bir şeyler yemek içmek. Ama buradaki şartta diyor ki bakır olmasın diyor. Altın gümüş zaten haram diyor. Bakır da olmayan diyor temiz bir kabın içerisinde silinmeyen bir mürekkeple. Çünkü silinmeyen şöyle sen şimdi zaten yazıyorsun yazdıktan sonra da arkanda kalmıyor. Öbür harfe geçiyorsun burası silinmiş. Öyle de iyi bir şey değil çünkü neden suya çıkmaz. Onun zaten gözükmeyen şey suya nasıl çıkacak? Silinmeyen bir mürekkeple harfleri birbirinden ayrı olacak şekilde Fatiha harf harf yazılır. Bu harf harf yazmayı size kolaylık olsun diye yaptım. Yani gösterdim size. Nerede gösterdim? Çünkü sen Fatiha'nın harflerini nasıl ayıracaksın? B, sin, mim. Lafz-ı celalde var. Bak burada ne? Allah'takini bile ayıramazsın. B, S, mim, E, L, gözlü H, bir daha Er-Rahman. Er-Rahman'da kaç harf var? E ayrı, L ayrı. Er-Rahman, El-Rahman idi. R'ye vurdurunca Er-Rahman oluyor. E, L, R, H, M, N. Sayfa kaç? 223. Bak burada Fatiha'nın harf harf yazılışı böyle. Fatiha'dan bir daha kendin çözmeye kalkma. Sen onu zor çözersin. Çünkü Arapça bilmen lazım. Kelimeleri birbirinden ayırabilmen için. Terkibini bilmiyorsun ki. Burada yazdım. Şimdi buraya bakarak sayfa 223'te buraya bakarak bir insan Fatiha'nın harflerini yazabilir. Kendi de yazabilir harf. Aynı böyle. Daha şey etmeye lüzum yok. Hacıya, hocaya, cinciye, büyücüye lüzum yok. Denenmiş denenmez. Solcuya, renksize aldanma derdi. Biliyor musun Erbakan Hoca? Ha. Kardeşim şimdi cinciye, büyücüye lüzum yok. Burada yapmışık. Evet, size kolaylık olsun diye. Benim bununla uğraşmak şeyim değildi. Ben dedim yine Hoca Efendi'ye dedim yapalım dedim biz millet dedim harf harf yazmayı bilmez dedim. Nasıl bilecek adam? Fatiha'yı düz yazamıyor. Bir de harfini nasıl bölecek dedim. Yani yaptırdım onu mesela. Gecenin saatlerinde burada aylarca uykusuz kaldık yani şunu hazırlayalım. Efendim şimdi ne buyuruyor? Harfleri birbirinden ayrı olacak şekilde yazılacak. Yazan kişi her harfi yazarken diliyle de o harfi telaffuz edecek. Yani B, Sin yazarken okuyacak onu. Mim, Elif veya E de olur. Lam, L de olur. Yani ikisi de harfin kestin. Anladın mı? H, E, L, R, O ne? Hem okuyacak, okurken de onu yazacak. Ondan sonra ardından bu yazı temiz bir suyla siliniyor. Siliniyor derken biraz sonra bardak gibi bir şeyle. Suyu biraz döktüğün zaman zaten o mürekkep ne oluyor? Suya çıkıyor. Suya çıkmasını beklemek lazım. Sonra bu sudan içilir. Sonra bu suyun bir bölümüyle hastalık yeri ovalanır. Vücudunun hangi bölgesinde kanser, ülser, baş ağrısı bilmem nerede illet var o bölgenin dış tarafından o suyla mübarek suyla ovalanır. Hasta bunu yaparken elini ağrıyan yerin üzerine koyar. Eğer kendi gücü yetmiyor, bazen adamın eli oraya gitmeyebiliyor. Bazı kere insan felçlidir, elini götüremez ki. Kendi gücü yetmiyorsa başkası elini oraya koyar. Gücü yetiyorsa kendisi, değilse onu okuyan kişi. 7 defa şu salavat-ı şerifi okuyacak. Efendimiz Muhammed'e her dert ve deva adedince, hastalık ve ilaç sayısınca salat selam eyle. Bu salavat kaç kere okunacak? Anladınız mı? Fatiha harf harf yazılıyor. Bunda sabahın sünneti farzı şartı yok. Bu başka madde. Bu başka madde. Öbüründe Fatiha bir kere yazılıyor, düz Fatiha yazılıyor. Onu yazmadım zaten. Kur'an'a da açsam Fatiha var. Hepsi her yerde. Efendim bunlar ki burada da Fatiha çok vardı kitapta da. Ama harf harfini ayrıyetten yazdım. Bu ayrı bir mesele. Bunda sabahın sünneti farzı arasında şartı yok. Bu salavat-ı şerifinde okuruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede külli daim ve deva. Bu da ne kadar okunuyor? 7 kere okunuyor. Şimdi suyun bir kısmını içiyor. Bir kısmını da ağrıyan, sancıyan yere kendi koyabilirse elini oraya ovalıyor, koyuyor böyle. O arada 7 kere salavat-ı şerife her hastalık ve ilacı adedince diye okunuyor. Bunun da çok havası burada zikredilmiş. Şimdi yine Kur'an-ı Kerim'de geçen şifaatleri. 6 tane ayet-i kerimede şifaati geçiyor. İbnül Hac El-Maliki, El-Medhal sahibi, İbn-i Ebi Cemre'nin talebesidir. Çok büyük allamedir. Bid'atlerle mücadelede efsane eseri var. El-Medhal diye bir eseri var Arapçada. Bunlar da zerre kadar bid'atlık olsa o yazar mı bunları? Şu İbn-i Ebi Cemre de bütün nüshaleri yazardı, tekkenin kapısına koyardı. Gelen bütün ihvan hasta olanlar alırlardı, gider şifa bulurlardı. İbnül Hac el-Maliki, Şeyh Abdurrahman el-Bistami, Taşköprüzade Ahmet Efendi, İsmail Hakkı Bursevi rahmetullahi aleyhi ecmain zikrediyorlar. Daha birçok, esas bu İmam Kuşeyri'nden yani başına geldi. İmam Kuşeyri çok büyük evliya. İmam Ebu'l-Kasim el-Kuşeyri, Kudüs'e Suru. Risale-i Kuşeyriye diye bir eseri var. Bütün meşayihi onda yazmış. Ondan sonra onun misli bir eser yazılamamış. Bütün ulema o esere tabidir. Risale-i Kuşeyriye. Ya, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin, Şah-ı Nakşibendlerin ellerinden düşürmedikleri bir eser. Risale-i Kuşeyriye'de nin sahibi bu zat. Tefsiri de var, 3 cilt. Letaif-ül İşarat diye. Ondan da Efendi Hazretleri'yle yazıyorduk. İmam Kuşeyri diyor ki, bir kere çocuğum çok şiddetli bir hastalığa tutuldu. Öyle hasta oldu, ümidi kestim diyor. Yaşayacağından ümidi kestim. O sırada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada gördüm. Bazı rivayetlerde Allah-u Teala'yı gördü. Fakat ben tabii bu bizim milleti biliyorsun antika insanlar da olduğu için diğer rivayeti aldım. Yoksa bu rivayetlerin bazısında Allah-u Teala'da biliyorsunuz İmam-ı Azam gördü, Ahmet bin Hanbel gördü. Bunu Ehl-i Sünnet'e göre rüyada görmek caiz olduğu için bunda da sorun yok gerçi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem rüyamda gördüm. Kendisi bana halimi hatırımı sordu. Ben de dedim ya Resulallah çocuğumdan ümidi kestim. Çok hastadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ve yine ente min ayeti şifa. Sen neredesin ya? Şifa ayetleri diye bir şey var Kur'an'da. Sen onlardan nerede kaldın? Hiç haberin yok muydu? O zamana kadar şifa ayetleri diye bir şey kimse bilmiyor. Kur'an'da var ama kaç tanedir? Peş peşe yazılacak mı? Okunacak mı? Bir şey bilen yok hiç. İmam Kuşeyri Efendim sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Topla dedi onları. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ona rüyada bak. Demiyor ki şunlardır. Dese kolay olacak. Diyor icma hayatı şifa. Şifaatlerini topla. Şifaatlerini toplaması için bütün Kur'an'ı okuması lazım. Şimdiki gibi şifa kelimesini yazıyorsun. Laptop'tan Şamil'e giriyorsun. Musaf'a giriyorsun. Kaç tane El Halim yazıyorsun çıkıyor. Gafurun yazıyorsun çıkıyor. Orada ne zaman? Şifaatten topla. Vakraha aleyh. Onları çocuğun üstüne oku. Üfle. Mektuba fi ina. Sonra İmam Kuşeyri'nin Resulullah gördüğü rüyada daha. Hadis hükmünde bu yani. Efendimiz buyuruyor benim suretime giremez ki ne. Hem de İmam Kuşeyri görüyor. Kaynakları bol. Sonra bir temiz kabın içine yaz. Ve ceal fi meşruben. Sonra ona içilecek bir şey koy. Artık sudur, zemzemdir. Neyse bal şerbetidir. Olabilir. Ve sıkıya. Ona onu içir. Buyurdu. Ben o zamana kadar şifa hadlerini bilmiyordum diyor. İmam Kuşeyri. Uyanır uyanmaz. Hatmi şerif okudum diyor. Adamlar ne hadis. Ramazan'da bir hatim okuyan biri. Mübarek adam hemen uyanır uyanmaz bir hatim okuyor ya. Bu evliya Allah'ın işleri tabii. Bazıları tayyi zaman mefhumunda akşamla yatsı arası bir hatim okuyor. Akşamla yatsı arası hatim sağır mı? Ondaki bereket ayrı. Keramet onlar. Onları konuşmuyoruz. Bu tabii ben diyor bir hatmi şerif okudum. Normal süreyi söylemediği için. Normal bir hatmi şerif okuduğunu düşünüyoruz. Şifa kelimesi geçen hangi ayet olursa mutlaka tespit et. Bir de baktım ki Kur'an-ı Azimüşşan 6 suresinde zikrediyor. Bir de kaç ayet? 6 ayet. Allah Allah. 6 suresinde ondan sonra geçiyor. 6 ayeti cem eyledim. Sonra bu ayetleri bir kap içerisine yazıp suyla bozarak çocuğuma içirdim. Evvela tabii 6 ayeti okuyorsun. Okuduktan sonra hastanın üzerine kendinse veya başkasıysa hastanın üzerine üflüyorsun ayetleri. Üfledikten sonra da bu ayetleri hazır yazmışsın, hazırlamışsın. Ya ondan sonra kap içerisine yazıp suyla bozdum yani su dökerek efendim suyun içine çözdüm onu. O anda çocuğuma içirdim. İçirdiğim anda bağları çözülmüş gibi eski sıhhatine bir anda kavuştu. Halbuki ölüyordu. Bu da çok önemli bir müjdedir. İmam Beyluni buyurur ki bu ayet-i şerife topraktan yapılmış bir kap içerisine topraktan yapılmış kap yani kerpiç efendim kerpiçten kilden işte şimdi onları satıyorlar öyle kaplar var işte. He? Güveç kabı. Güveç kabı. Siz güveç deyince anlarsınız tabii de. Öbür türlü şifa ayeti kapma kabı deyince bir şey anlamazsınız. Ondan sonra güveç kabı işte içine hiçbir harfi kaybedilmeyecek. Ayetin bütün harfleri. Yani tek tek harf değil de harfleri böyle hızlı hızlı yani harfleri yutmayacaksın yani. Okurken de yutmayacaksın, yazarken de yutmayacaksın. Harfleri kaybedilmeyecek şey. Yazan kişi tarafından kitabet anında yazılı harfler telaffuz edilerek. Yani ayetleri de okuyacaksın yani. Yazarken de ayetleri de harf harf okuyorsun. Sonra temiz bir suyla bozarak içilir buyurmuş. İbnül Hac rahimeullah bu büyük fıkıhçıdır ha. İbnül Hac ettilmisi yani. Çok büyüktür. Bu büyük ki Kur'an-ı Kerim'de geçen şifaatler 6 tane bunlar. Tevbe suresinin 14. ayet, Yunus suresinin 57. Nahl suresi 69, İsra suresi 82, Şuara suresi 80, Fussilet suresi 44. ayet-i kerime. Altısı da yani iki ayet aynı sureye rastlamamış hiç. 6 ayet, 6 farklı surede. Hastanın üzerine okunup üflenin. Sonra temiz bir porselen tabağı. Porselen tabağı. İşte porselen de biliyorsunuz topraktan yapılıyor. Porselen de topraktır. Ham maddesi yani. Cam da toprak cinsindendir. Kumdan yapılan cam da toprak cinsindendir yani. Mürekkep kalemiyle yazılıyor. Suyla çözülüyor. Bu su 3 yudumda hastaya içiriliyor. Ayet-i Kerime'nin okunuşu ve yazılışı var mı? Var efendim. Burada sayfa 225'te bu ayet-i kerimeler efendim sizlere beyan edilmiştir. Yine veba gibi bulaşıcı. Bu genel. Ölümden başka her derde. Bu deminki söylediklerim. Veba gibi, korona gibi vesaire bulaşıcı hastalıklarda temiz bir kap içerisinde temiz bir Hud suresinin 44. ayet-i kerimesi yazılır. Ardından üzerine su dökülüp su yazı bozularak içilir. Bu da vakı ile Ya Rabbi bli'i ma'eki ve ya semâ ve qli'i ve gîdal mâ ve kudiyel emru ve stevet alel cûdî ve gîle bu'den lil kavmi zâlimîn. Harekeye lüzum olmadığı için yazıda ben hareketsiz olarak onları yazdım. Sayfa 225. Şimdi yazılıp suyunun içilmesi her derde şifa olan ayet-i kerimeler. Aman ya Rabbi ne acayip ayetler. Bunu sahabe-i kiramın ulularından Semura radıyallahu anh, Semura ibni Cündüp radıyallahu teala anh rivayet ediyor. Burası çok acayip bir hadis-i şerif. Ben bunu uzununu size okuyayım. Burada sadece okunma, yazılması ile ilgili, okuması ile ilgili kısmı almışım. Burada yazılacak hasta ile ilgili olan 226. sayfada. Onu şimdi beyan ederim. Yalnız hadis-i şerifi bir okuyalım. Ezkar kitabımızın ikinci cildi. Ezkar Davat. Bu Ezkar Davat ikinci cildinin, tabii ben Arapçasını siz çok şey yapmıyorsunuz. Sayfa 362'de başlıyor da 62-63'te Arapçası var. Türkçesi 364, 65, 66, 67. Yani tercümesi bile 3-4 sayfa sürüyor. Tercümesi. Uzun bir hadis-i şerif ama ben size kısaca bu hadis-i şerifi okuyayım. Çok ama çok büyük bir şeyler kaybediyorsunuz. Bu sohbetin başında o ayetlerle başladım yani. Ben de bu akşamki şeyini okuma niyetiyle yaptım ama işte keşke bir daha okuyabilsek. Arada da unutuyoruz. Ama çok kısa ve faziletleri göklere yerlere sığmaz. Özellikle evden mescide çıkarken okunur bunlar. Efendi Hazretleri hep okurdu ve şeyde de sohbette de beyan ederdi. Şimdi buyuruyor ki Kâle Semrut radıyallahu anh innehu men kara hazil ayet leylen kâne ev nâran ev gadveten ev aşiyeten ev inde menâme ev hîne yusbihu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in hatminden bahsettik. Tevrat zaten tarif edilmiş. Musa Aleyhisselam'ın okuduğu Tevrat. İsa Aleyhisselam'ın okuduğu İncil. Davud Aleyhisselam'ın okuduğu Zebur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuduğu Kur'an. O zaten aynı Kur'an duruyor Musaf-ı Şerif. Onda tarifat yok. Bir insan bu ayetleri gece veya gündüz, sabah veya akşam ya da uyurken veya sabaha çıktığı anda imsakta okursa فَكَنَّمَا قَرَى التَّوْرَاتَ وَالْاِنْجِيلَ وَالْزَبُورَ وَصُعْفَ اِبْرَاهِمْ وَالْقُرْآنِ Tevrat'ı katmetmiş, İncil'i katmetmiş, Zebur'u katmetmiş, İbrahim Aleyhisselam'ın sayfalarını da katmetmiş, bir de Kur'an'ı da katmetmiş gibi. Böyle bir şey yok. Zaten ben Ezkar'da bu dört büyük kitabı okumuş sevabı kazandıracak diye başlamışım. Başlığını öyle atmışım. Ve innallâhe leyutî misle sevâbi halîlir rahmân izâ kara azil âyet leylen kâne evne âran. Gece veya gündüz bu ayetlere zaman da koymamış. Hangi vakitte bir kere okusa Allah-u Teala ona İbrahim Aleyhisselam'ın sevabının bir mislini verir. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın bütün sevapları değil. İbrahim Aleyhisselam bu ayetleri okusaydı ne sevap alacaktıysa, yoksa sen bir peygamberin ameline nerede yetişeceksin? İbrahim Aleyhisselam bu ayetleri okusaydı ne sevap verecektiysen buyuruyor. Aynı İbrahim Aleyhisselam okusaydı sevabını buna da veriyorum. Yani sana sen okumuş sevabı vermiyor. Sana İbrahim Aleyhisselam'ın okuma sevabını veriyor. Bu da ince bir iş yani. Burada paranteze onu koymamışım. Sonraki yerlerde, diğer kitaplarda o parantezi koydum. Şimdi Kadir Suresinin faziletinde falan yeni çıkacak kitaplarda onu koydum. Çünkü o ilmi sonradan gördüm. Çok önemli bir ilimdir o. Ebu Leys Semerkandî'nin kitabında geçiyor. Onu görünce ona şey yaptım. Yani Allah ona dostu olan İbrahim Aleyhisselam sevabının bir mislini verir. Mana doğru vermişim. Sorun yok. Ama zannetme ki İbrahim Aleyhisselam'ın bütün sevabı kadar sana sevap veriyor. Sen kimsin? İbrahim Aleyhisselam bu ayeti okusaydı ne sevap verecekse onu veriyor. Burada çok ince bir iş var. Diğer bütün hadislerde de ben size biliyorsunuz balık vermiyorum, balık tutmayı öğretiyorum. Kaideyi söylüyorum. Hangi hadiste görürsün? Çok hadis var. Şu orucu tutan, şu namazı. Allah Teala şey İbrahim Aleyhisselam sen ona Bedir ehlinin sevabını verir, şu sahabenin sevabını verir. Tamam da sen Bedir ehline sen eşit misin? Onu demiyor. O ameli, o orucu Bedir ehlinden mesela Ebu Ayyub el-Ensari tutsaydı o orucu mesela. Ona ne verecektiyse sana Ebu Ayyub el-Ensari'nin o günlük orucunun sevabını verir. Çünkü onun ihlasına göre onun sevabı çok olacak. Sen aynı namazı kılarsın ama aynı sevabı alamazsın. Onun için diyor ki sana göre vermiyorum da. Bunu İbrahim Aleyhisselam kılsaydı, tutsaydı gibi veriyorum. Bu ince bir manadır. Buna agah olun. Ben size kayda söylüyorum. Efendim, وَالَّذ۪ي بَعَثَنِ بِالْحَقِّ Beni hak ile peygamber gönderen zata yemin ederim. اِنَّ اللّٰهُ بَنَا فِي السَّمَاءِ رَابَا بَيْتَهِ قَالُوا الْبَيْتُ الْمَامُورِ Allah Teala dördüncü kat semada Beyt-i Mamur diye bir ev bina etti. Aslında yedinci kat semadadır. Fakat her katta Beyt-i Mamur'un nesi var? Kabe'nin hizasında şubeleri var. Bir de var, iki de var, üç, dört, beş, altı, yedi. En son noktası yedinci kattır. Dördüncü katta olan Beyt-i Mamur, yani her katta var ya, aşağı doğru geliyor Kabe'ye kadar. Her katta olan da dördüncü katta yudhilullah külle yevmin seb'in elfe melek sümme yehrucune minu ve la ya'udun la mil kıyame. Her gün Allah 70 bin melek, demek ki 7. katta da öyle, 6. kat, her bir katta olana 70 bin melek. Biz sadece 7. katı zannediyorduk. Her katta olan Beyt-i Mamur'a 70 bin meleği tavafa girdiriyor, ziyarete. Ve onlar tavafı bitiriyorlar, çıkıyorlar. Kıyamete kadar sıra gelmiyor bir daha onlara. Yani bir daha tavaf sırası gelmiyor. O kadar çok melekleri var demek istiyor. Fe inne Allah Teala yu'ti misle sevabi ulake. Allah Teala o 70 bin meleğin kıyamete kadar bir daha sıra gelmiyor. Anlasana. Demek ki kıyamete kadar 70 bin melek, her gün bir 70 bin, her gün bir 70 bin, kıyamete kadar 70 bin meleğin sevabının bir mislini de bu ayetleri okuyana veriyor. Günlük devam ediyor o. Ve inna Allah yu'ti misle sevabil müminin vel müminat minel cinni vel ins min yevmi halakahum ila yevmi fehufus sur. Bir de erkek Müslümanlar, kadın Müslümanlar, cinlerden Müslümanlar, insanlardan Müslümanlar. Allah'ın yarattığı Adem Aleyhisselam'dan başlayıp sura üfürülecek güne kadar ne kadar Müslüman varsa. Bunun içinde peygamberler var, sıddıklar, şehitler, sahane veriler git. Bunların hepsinin toplasan sevabını koş şuraya, bir mislini de buna veriyor. Bu ayetleri okuduğu zaman. Ve inne men dehale beytehu. Şimdi bu ayetlerde çok havas var. İbrahim Aleyhisselam'ın sözü bu ayetler zaten. İbrahim Aleyhisselam'ın sözü. Kim evine girerse, işte bunu yap, bunu hiç alışmadım ya. Ben birçok şeyleri işte alıştırmaya çalışıyorum. Eve girerken alışmadım. Evden camiye çıkarken alıştım. Çünkü onu efendiden duymuştum, yapıyorduk. Bunu yapamıyorum. Yani bunu yapmıyorum. Ben günlük geceliğe de şimdi unutmayayım diye telefona şey attırdım. Mesaj attırdım arkadaşlara. Şimdi onu göreyim diye görüyorum, hatırlıyorum işte böyle. Yani mutlaka devam etmek lazım. Sümme kara adilat havle beyti sebaimara. Bir adam evin içine girse, sonra bu ayetleri 7 kere evin etrafında okusa. Yani böyle işte şöyle bir etrafını turlarsın. Turlarken de 7 kere okumuş olsun. 7 tur atmana lüzum yok yani. 7 kere okunana kadar şöyle bir dön. Zaten dönene kadar 7 kere okursun. Lem yedhul beytehu lissun. Evine hırsız girmez. Ve la yahtergu beytu ebeden. Ev ebedi yanmaz. Müjde. Kimin aklına gelirse, kim amel edebilirse. 40 sene silah taşırsın, hırsız çıkmaz. Bir gün silahsız çıkarsın, hırsız gelir yani. Onun için devam etmek. Evliya Allah'tan biri öyle buyuruyor. Daha onu yazamadım ya. Yani çünkü neden? Onu görmemişim. Sonradan buldum onu. Ettiği İmam Dinevri var. Büyük Allame, Muhaddis. Onun El Mücalese isimli eserinde. Sonradan gördüm. Çok üzüldüm. Ezkar'ın 2'de de. Ben devamlı gören bir adamım. Onun için şimdi 13. ciltte bir başlık yaptım. Ezkar'ın işte orada 2. ciltte fevt edenlere bir başladım yine. Ne yapayım? Çok üzüldüm çünkü. Yusuf İbni Esbat. Çok büyük tabi'in ullarında. Ne diyor? Hiç görmediğim bir dua cevabı. Bismillahirrahmanirrahim. La velede lehu ve la valide ve la sahibete ve la şerik. Acayip bir şey. Eşhedü enne Nuh'a Resulullah ve İbrahim'e Halilullah ve Musa Neciyullah ve Davud'e Halifetullah ve İsa Ruhullah ve Kelimetü Elka ila Meryem'e ve Muhammedun Resulullah ve Hatemun Nebin la Nebiye Bade. Bunu diyor sabah bir kere okusa diyor. Ne hırsız, ne şeytan, ne deccal, ne sultan, ne zorba, ne zalim, ne hiçbir şeyden korkmaz. Yılan, akrep, hiçbir şey. Yok, peşine şunu demesi çok dikkatimi çekti. Bir sabah unuttum diyor, 3 gün hapis yattım. Yani bu büyüklerin de işleri bir acayip ya. Biz unuttuğumuza göre hapis yatsak, hapisten mezara gitmemiz lazım. Anlıyorsun? Yani büyüklerin işleri, bir gün unuttum diyor, birkaç gün hapis yattım diyor. Mevla bela. Yani ne zikir ve dualara ne kadar... Ölüyor olsalar terk etmiyorlar ya. Biz ama adam diyor ki yatsıyı kıldığıma şükret hoca efendi diyor. Vitri zor kılıyorum diyor. Böyle tembel, üşenge, yor. Bir de çalışanlar da yorulanlar da var. Günler de çok uzun yani falan ki. Ama kardeşim bu dualar da gaflete gelmez yani. 13. ciltte yazacağım. İnşallah. Notumu aldırdım şimdi unutmayayım diye de. Çünkü 2'de görmemiştim onu. Şimdi evini eviyle ilgili böyle. Ve ennemi külle menketi bâlu alâ hayat. Şimdi burası bizim alaka kadar eden. Bulaşıcı hastalıklar kitabında bundan sebep var ama Bu burası var. Ben şimdi uzununu okuyorum size. Ezkardan. Ezkarın sayfelerini söyledim. Tekrar ediyorum. Sayfa 362'den başlıyor bu konu. 367'de bitiyor. Tabii Arapçasını anlamıyorsan Türkçesine geç. Orada söylüyor. Kim bu ayetleri yazarsa. Fî inâin nazîf. Ayetler, ayetler, ayetler. Hangi ayetler? Ellezî halekani fe ve yehdîn. Vellezî ve yut'amuni ve yes'în. Ve izâ meryavvâtu fe ve yeşfîn. İşte altı şifaatinden biri de bu. وَالَّذ۪ي يُمِيتُونِ ثُمَّ يُح۪ينَ وَالَّذ۪ي يَطْمَعُ يَغْفِرَ لِي خَطَيَّةِ يَوْمَدِينَ Bu acayip bir şey. رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَجَعَلِي لِسَانَ صُدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَجَعَلِي مِنْ وَرَسَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ Hasan-ı Basri ona bir de ana babasına dua eklerdi. İbrahim Aleyhisselam be, o Allah ki beni yarattı bana o yol gösterecek. Dünya ahiret hidayet edecek. O Allah ki beni o yediriyor o içiriyor. Hastalandığım zaman bana o şifa veriyor. Beni o öldürüyor beni o diriltiyor. Ve ceza gününde hatalarımı mağfiret etmesini ondan bekliyorum. Ey Rabbim bana hüküm ver, hikmet ver, ilim ver, fıkıh ver. Beni salihlere ilhak eyle. Beni benden sonra gelenlerin arasında güzel övgülerle andır. Bu duası kabul olunduğu için bak biz her namazın tahiyyatına salli barikte kema salleyte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim diyoruz. Kema barakte ala İbrahim ve ala Seyyidina deseniz daha iyi olur. Her namazda yaptığımız dua işte İbrahim Aleyhisselam bu duasının kabulüdür. Siz de bu duayı okursanız bu ayetleri okuduğunuz zaman okumuş oluyorsunuz. Okursanız arkanızdan kıyamete kadar sizi methedenler, övgüyle ananlar, hayırla yad edenler olacak. Ama bir tirlik. Oğlun da anmaz, kızın da unutur, torunun da unutur gider. Çünkü çok büyük bir ayetler bunlar. Bunlar geri göğüt tartar alır aşağı. Tabii. Hangi ayetler olarak tam da şey olarak söyleyeyim? Şuara suresi, şura değil, şuara, ayn, şuara suresi 78-85. 78-85. Bunun başına bir de biz besmele eklerdi efendim. Yani şey, kitapta da Bismillahillezî halekani fevehdin. Bu acayip bir şey. Hele ki camiye çıkarken Efendi Hazretleri ile okunuş onun yeri gelirse bakayım. Mescide girerken de burada var mı acaba? Allah Allah eğer burada yoksa onu özel yazdım. Mescide çıkarken o birinci ciltte. Onun da müjdesini şey yapalım. Sorsana onu Hasan'a Yunus. Sor da birinci ciltten bulsun. Kim hangi hocamız? Ubedlu Hoca veya sor. Birinci ciltten sayfası onu da gösteririm size. Yani ayetler aynı. Ayetler değişmiyor da o müjde de burada yoksa. Çünkü bu ayet çok uzun. Burada müjdeler var. Mesela ne buyuruyor? Kim bu ayetleri temiz bir kaba yazarsa işte burada ne diyor? Bima il matarı ve zaferan. Yağmur suyuyla yapılacak mürekkebi bir de safranla. Safranla yağmur suyuyla karışımıyla safran. Sade safran. Mürekkep yapılacak. Sonra bu ayetleri temiz bir kaba yazarsa sümme gasele ve şeribe mizel kelime. Sonra o suyu yıkayıp da yani ayetler suya geçince o sudan içerse bir kadirin mehastadığı en yüksebemi içebildiği kadar. Gücünün yettiği kadar. Demek ki bol yaparsa böyle içebildiği kadar bol içsin. İlla afaullah min kulli da'in fi cesedi. Allah onu mutlaka bedeninin neresinde, hangi hücresinde, hangi parçasında, hangi dert varsa afiyet verir. Mutlaka. Ve yeşfi min kulli sakat. Her hastalık ama her hastalık. Öyle bir hastalık değil. Her hastalıktan şifa verir. Ve inne men kara hazil ayat. Kim bu ayetleri okursa, sümme mate okuduğu günde ölürse veya okuduğu gecede ölürse, hadi 24 saat bile diyebilir. Çünkü gündüz veya gecede demişti bir başında yani. Sabah akşam demedi mesela. Gündüz ve gece. Diyelim ki yani okuduğu gün ve gecede ölürse mate şehida. Şehit olarak ölür. Bu başlı başına müstakil bir müjde. Okumakla alakalı. Ve innallâhu yektubu lehu misle sevâb seb'imiyet elf şehit. Öyle normal şehit de değil. Allah ona diyor müşvede el bahar. Deniz şehitlerinden. Deniz şehitleri ne demek biliyor musun? Deniz şehitlerine kulaklarını bile Allah affettir. Deniz şehitleri. Deniz şehitlerinden 700 bin şehit sevabı ve 700 elf şehit müşvede el berri. Kara şehitlerinden 700 bin şehit sevabı. İşte mesele ne diyorum sana? Öleceğin zaman okuyabilir. Yani tam ölürken şartı yok. Okuyorsun. Bugün bu kadar insan öldü. Bunların çoğu öleceğini bilmiyordu ki. Herkes entübe miydi, komada mıydı? Sapasağlam adamlar ölüyor. Kaza, bela, inen, çıkan, ağaçı patladı. 3 tane jandarmamız şehit oldu. Ne bilecekler şehit olacaklarını bugün? Dolayısıyla insan bunu günde bir kere çok kısa. Demin okudum. Yarım dakika tutar mı? Tutmaz. Yarım dakika tutmaz. Kur'an-ı Kerim'de 4 satır. 5 satır ya. Ya bu nedir ya? Bir elem terakiyefe kadar bir şey yani. Veyahut da işte biraz daha fazla. İzazülcele diyelim. Bunu niye insan sen bu kadar fazileti kaçırıyorsun? Bir de her gün okumak lazım. Ne gün öleceğimiz belli değil. İşte Allah sevdiği kuluna da öleceği gün okumayı nasip eder. Sevmediği kulu da okur okur okur okur öleceği gün unutturur yani. Çünkü neden? E niye seviyor, niye sevmiyor? Kardeşim sen Allah'ı seviyorsan Allah seni sever. Sünnete uyuyorsan ehli sünnet itikadından sever. Yoksa Şii, Rafizi, Mutezile, Cebriye bilmem 72 fırkadan her gün bütün Kur'an'ı okusan nasip olmaz sana ya. Çünkü neden? İtikadın ehli sünnet değil. Şimdi ehli sünnet olmayan dünya kadar adam var. Çok da ibadet yapıyorlar yani. Şeyh bile var. Ne şeyhler var da uçanlar, kaçanlar, elim öpen cennete giren diyenler bilmem. Hazreti Muavi'nin aleyhine konuşuyor. O sahabenin aleyhine konuşuyor. Ondan sonra şeyh. Ya batıl ehli Allah ıslah etsin. Onun için bu burada çok müjde var. Ve nevleyle tekrazi ayet bu ayetleri okuduğu gece. Eğer gecede okursun her birinin ayrı havası var. Fe innallahu yukbilu aleyh. Allah Teala ona yönelir, özel tecelli eder, tek ona. Ve yanzuru ile ona nazar eder. Özel bakış, tecelli, ittila, vukuf. Özel. Herkesi görüyor, onu konuşmuyoruz. Senin ne farkın var? Sen bu ayetleri okumuşsun. Ondan sonra yetfa'ni sihras sihara. Yok atladık. Ve yutti cemi'a ma selum hawajid dunya ve ahiret. Dünya ahiret ne istekleri varsa hepsini verir. Ne hayırlı muradı var? İşler kesat. Efendim, işimden atıldım, maaşım yetmiyor, borcum var, karım huysuz, kocam, efendim, ne bileyim bir şey demeyeyim şimdi, ne bozuk adamlar var yani, kocam şerefsiz, neyse, namussuz, böyle zinaya gidiyor. E kadın perişan, diyor ki bu adamı bu kadar fuhuştan nasıl kurtaracağım? Herkesin derdi var kardeşim ya. Dünya, ahiret, kadın erkeği, herkesin kendine göre, ne istiyorsa verin. Ya ne var şu ayetlerde ya? Canımız çıkıyor, para bulacağız, borç bulacağız, iş göreceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Halbuki bu niyetle oku bitti. Özellikle burada gece diyor. Şimdi, lafı iyi anlamak lazım yani. Gece okuduğunda diyor. Dünya ahiret ne hayırlı muradı varsa böyle diyor. Gece ne olacak? Akşam ezanında gece giriyor zaten. İlle gece 3'te kalkıp oku demiyor ki. Ve innehu Leylet-i Ekrohadil Ayat. Bu ayetleri okuduğu gece. Gecede havas var özel. Yedfâni sihras sihara. Kim büyü yapsa dünyanın papazları, Vatikan'ı bilmem ne, hahamları toplansa değil Müslüman. Bütün papazlar, cinler, şeytanı toplansa büyü kar etmez. Okuduğu gece yapılan hiçbir sihir kar etmez. Ya bu hakikaten bırakılmamak lazım ya. Ondan sonra şerrakulli deabbe. Bir de ne kadar debelenen canlı varsa. Yılanından, akrebinden, cennet. Mahlukatın hiçbiri. İnsan da ona dahil yani. Yeryüzünde dolaşıyor. Ve innehu le tekrazil ayat inde menami. Uyuyacağı zaman okursa. Uyumadan okursa. Ben mesela bu hem gece olmuş oluyor. Hem uyku müjdesini alırsın. Hem de gece okumuş oluyorsun falan. Yani bunu otomatiğe bağlayabiliriz. Bu bana da aklım. Ben uyumadan okuyoruz bir şeyler. O daha bize şimdi. Öbür saatlerde biraz aklımıza gelmeyebilir. Fe innallahu teala yetekabbelu. اَعْمَالَوْ كُلَّهُ يُخَلِّصُهَا وَيُطَهِّرُهَا لَهُ Allah Teala onun bütün amellerini kabul eder. Senin hangi amelinin kabul olma garantisi var? Kıldığın namaz reddolma tehlikesi var, abdestin reddolma tehlikesi var. Her işimiz sakat bizim. Ama diyor uyurken okursa bunları diyor, bütün amellerini diyor Mevla diyor, bu ayetlerin bahşi için. Kabul eder. Ondan sonra riyamiya karışmışsa onları da halis kılar. Ondan sonra başka bir bulaşıklık varsa amelinde, karıştırmışsa işleri, tertemiz yapar diyor, temiz olarak kabul eder diyor. Bir de amelini yani temizliyor. Amelin kabule şayan değilse onu halis hale getiriyor, sonra kabul ediyor. Nasıl bunu mecbur okumamız lazım ya, biz bunu mecburuz buna ya. Çünkü bizim amellerimizin kabul olunacağına dair hiçbir garantimiz yok. Ve kezalike ef'alullah bi amalil mu'minin vel mu'minat. Allah diyor gerçek mümin, inanan imanlı erkekle kadınların amellerine böyle muamele yapar. E şimdi hadise inanmaz, faziletli amele inanmaz, İmam Gafiki'ye inanmaz, Ruhul Beyan'a inanmaz, şu hadis şöyle, şu rivayet böyle. Buna böyle bir müjde var mı yani şimdi? Müminlere bu, inananlara diyor. Kim bir rivayet duyup inanırsa diyor, O rivayetin aslı olmasa bile Allah ona o müjdeyi verir itikadından dolayı ki bu sahih hadis. Bu ayrı bir hadis okuyorum şu anda. Başka bir hadis. Çünkü sen orada itikad ettin. E sen bu ulemanın evliyanın kitaplarında hurafe yazar mı ya? Hatta rivayet eden sahabi Semura İbni Cündüm radıyallahu anh. Peki, ve ahbara Cibril'e anha israfilu anillahi azze ve cellennehu kâle. Şuraya bak ya, senede bak ya. İsrafil aleyhisselam Cebrail aleyhisselama haber verdi. Dedi ki Allah Teala böyle buyurdu. Burada Cebrail aleyhisselam Allah'tan direkt almamış. Zaten birçok hadislerde Cebrail ile Allah arasında Celle Celaluhu İsrafil aleyhisselam var. Bunu evvelce de söyledim. İlk ravi İsrafil aleyhisselam oluyor. Bazı konular öyle değil. Ama bazı konularda İsrafil aleyhisselam ilk alıyor. Telakki ediyor. Sonra çünkü Levh-i Mahfuz'a baktığı için o sura üfürmek için Levh-i Mahfuz'a baktığı için ilk yazı oraya düştüğü zaman İsrafil aleyhisselamın alnına ışık vuruyor. Alnına nur vurduğu vakit bakıyor. İlk o görüyor. İsrafil aleyhisselam Allah Teala'dan aldı. Allah Teala'dan nasıl alacak Allah Teala? Görmüyor o. Levh-i Mahfuz'a yazıldığı anda ona nur vurduğu anda Levh-i Mahfuz'dan alıyor. Levh-i Mahfuz kimden alıyor? Mevla'dan alıyor. Mevla direkt Levh-i Mahfuz'a yazıyor. İsrafil aleyhisselam Cibril'e haber verdi. Cibril Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Ne buyurdu? Ve izzeti ve celali ve cudi ve keremi ve irtifai mekani. İzzim celalim hakkı için, cömertliğim, keremim, lütfum bahşi için, yüce mekanım, şanım hakkı için. İnnehu men amene bi ve saddaka. Kim bana iman ederse, beni tasdik ederse, isimlerime, sıfatlarıma. Tabi ehl-i sünnet itikadı üzere Allah'ın böyle gökte demeyecek, yerde demeyecek, aşağıda bile Allah Teala tam iman edecek. Yani mekandan münezzeh olur. Ve saddaka nebiyye. Benim peygamberimi kim tasdik ederse. Elhamdülillah biz iman ettik, tasdik ettik. Ve saddaka bihazes sevab. Bu ayetlerin sevabına da inanırsa. İnanmayan her zaman mahrumdur. Bu ayetlerin sevabını tasdik et. Ataytu zalik. Ben ona bu müjdeleri verdim diyor. Ve inni enallahu lezi. Ben öyle bir Allah'ım ki. Yani sevapları çok görmeyin. Bu kadar kısa bir ayete bu kadar da uzun sevap olur mu? Ben öyle bir Allah'ım ki la tenkusu hazaini. Hazinelerim eksik olmaz. Hazinelerim noksanlaşmaz. Her şeyi versem, bir kişiye her istediğini versem şu kadar eksilmez. Sizin birinizin denize iğneyi daldırıp sonra kaldırması ne kadar su eksiltebilir? O kadar. Ve la efna ma indi. Benim katımda bulunan sevaplar tükenmez. Ve lev cealtul cennete bi abdin min ibadiyel müminin. Ben cennet var ya cennet. Hani 60 bu dünya kadar bir Müslümana cennet. Onu demiyorum. Yarattığım cennetin diyor tümünü bir Müslümana versem tek. Şu anda yaratılmış cennet. Bütün Müslümanların gireceği yani. Nebiler, Sıddıklar, bütün Müslümanlar. Adem Aleyhisselam'dan başlayın. Yok tamam siz durun şimdi tamam. Ben bunun hepsini bir kuluma vereceğim desem. Verecek olsam. Benim o kadar zenginim ki o kadar hazine var. Ne çok eksiltir ne az eksiltir. Hiçbir şey eksilmez. E ne olacak ya Rabbi öbür peygamberler, nebiler falan. Sokakta mı kalacak? Ne sokakta kalacak? Bir şey eksilmiyor ki diyor. Hepsi kadar da biri. Her Müslümana şu andaki cennetin tamamını bir Müslümana verebilirim diyor. Her Müslümana da bir o kadar. Halbuki şu anda biz ne konuşuyoruz? En son çıkan 10 bu dünya kadar sağlam Müslüman 60 bu dünya kadar konuşuyoruz. Halbuki diyor ki bütün Müslümanlarınkini toplasan peygamberler dahil hepsini bir kişiye versem yine bir şeyim eksilmez. Sen ne konuşuyorsun? En Allahu lezî idâ aradtu emran kultulû kün feyekûn kemâ urîdû. Ben öyle bir Allah'ım ki bir şeyin olmasını istediğim zaman ona ol diye, var ol diye emrederim. O da ben nasıl istiyorsam öyle olur. Kendi kafasına göre takılamaz. Ben nasıl murat ediyorsam. İnni inataytu abden şeyen. Ben bir kuluma bir şey vereceğim zaman sevap mükafat. Ataytu bila keylim ve la vezni ve la dedin. Ölçüsüz veririm, tartısız veririm, sayısız veririm. Benim öyle sizin gibi ölçüyle tartıyla. Gramlar, şeyler. Allah'ım ya Rabbim ne fukaralarız. Şu dünya ne fukara yeri yani millet. Bir pırlanta bir bilmem tozu bile tozu ya. Adam zümrütçü yakutçu bilmem ne. Tozları ne kadar para ediyor biliyor musun? Yani tozlarını bile adam zayi etmiyor. Altın tozları bilmem ne. Ne kadar ucuzcuyuz ki yani tozlara düşmüşük yani. Böyle adam onu bile hesap ediyor. Ya diyor ben bu diyor tozları mozları diyor, böyle diyor millete yutturursam diyor. Çok zarar ederim. Ne tabii fukara ne yapsın adam. Ama kuyumcu. Dünyanın en büyük sarrafı. Fukara yani. Onun için tozlarla şeylerle uğraşır. Anlıyor musun? Ben diyor tartısı verip inni de ataytu abden şeyne ataytu. Ben bir kuluma bir şey verdiğim zaman ben ona nasıl veririm biliyor musun? Ala kadri azameti ve sultani ve kudreti. Büyüklüğüm nispetinde veririm, gücüm nispetinde veririm, saltanatım nispetinde veririm. Benim büyüklüğümü, saltanatımın ölçüsü var mı? Yok. Ben bana göre veririm diyor yani. Levenne abde min ibadiyel müminin karazil hayat bi niyetin sadikatin ve yakinin sadikin halisin. Buraya bak, buraya bak şimdi. Bu da bir acayip. Eğer benim mümin kullarımdan bir kul sadık bir niyetle, sağlam bir niyetle, samimi bir kasıtla, Allah rızası için ihlasla, yakini sadık demek gözle görür gibi inanarak, gözle görür gibi. Cennet cehennemi görse imanın artmayacak yani. %100. Sadık bir yakin ile halis, karışıksız, gösterişli, ya kibir, kuru, ıvaz, garaz olmayacak. Kaç kere okuyacak? 70 kere. Bu ayetleri okursa. Kimin üzerine? Ala ruhsi ehlil bela fi dâri dünya. Dünyadaki belaya tutulmuş adamların kafasının üstüne okuyacak. Gelecek başına hastane okuyacak. Bu ayetleri 70 kere. Ama sadık niyet, ihlaslı böyle sağa bakarak, sola bakarak. Bunlar asla kabul olmaz. Zaten bizim bütün sorunumuz Ayet-el Kürsi'nin, Fatiha'nın noksanı ne? Yasin'in eksiği ne? Bizim bütün sorunumuz kafayı toplayamamak. Sadık niyet yok, halis niyet yok. Yakini sadık yok, şüphesiz inanç yok, bu %100 kabul olacak bir şey yok. Adam zaten baştan, ya adam zaten gidici diyor, ben yine teberrüken okuyayım. Ya sen ne biliyorsun gidici kalıcı ya? Ya Allah bu ölüyü diriltir ya. Sen iman et. Eceli gelmişse çare yok. Ama sen ne şüpheli iş yapıyorsun yani? 70 kere okursa, hangi hastalıklar? Bir el barası, tıpta ilacı yok. Abraş, alaca hastalığı. Şu anda tıpta ilacı yok. Vel cüzam, cüzam, etler lime lime dökülür. Cüzam, tıpta ilacı yok. Vel cünün, delilik. Deliliğin, akıl kaybının ilacı yok. İlacı olsa Bakırköy boşalır. Hastane dolu. Her tarafı hastane yapsan akıl hastanesi. Şimdi bir de şimdi psikolojikler, panik ataklar, bilmem neler ilhak oldu. Her yer akıl hastanesi dolmuş. Delilik. Hangi deliği iyi edebiliyor, hangi tıp? Hani zincire vur, bilmem ne yap. Morfin vur, bilmem ne, adamı etkisiz hale getirebiliyor. Bir şey yapamıyor ki, akıllandıramıyor ki. Delilik de bir nevi hastalıktır. Delilik yani neyi anlatıyor biliyor musun? Hiç tıpta çözümü olmayanlar böyleyse. Ya zaten Allah için çözümü olan olmayan diye bir laf konuşulur mu? Biz sana ne dedik? Şüphesiz iman dedik da. لَعَافَيْتُمْ مِنْ ذَٰلِكَ 70 kere gelse bütün bela ehlinin başında diyor bunu sadık ve halis niyetle yakini imanla okusa diyor. Hepsine bütün şifa hastalıklarından afiyet veririm. Ve ahraçlu minet sadim. Ben bunu mesela yazdım, şey ettim ama amel etmedim bugüne kadar. Ağır bir hastanın başında keşkere. Yani çok sevdiğim, çok özen gösterdiğim kıymetli büyüklerim var, hastalarım var. Yani inşallah mesela bunu kullanırız bu şeyimizi. Bir imanımız sağlam elhamdülillah. Benim imanımda şüphem hiç yok. Ondan sonra. Yani hadislere imanımda demek istiyorum. Herkes Müslüman ama şimdi herkes hadislere, faziletli amellere tam inanmıyor yani. Onun için benim imanım tam. Ve ahraçlu müneccadim. O dertleri diyor cesetlerinden, bedenlerinden dışarı çıkarın. Hemen afiyet ver. Tuğba limen amene billahi ve saddaka nebiyyehu. Allah'a iman edene, peygamberini tasdik edene ve saddaka bazı sevap. Bu hadisin müjdesine, sevabına iman edene, tasdik edene müjdeler olsun. Vel veylü küllel veyli limen enkara ve cahadu ve lem yu'min bi. Bu ayetlerin bu müjdelerine inanmayan, inkar eden, bile bile inkar eden, Müslümanım dediği halde, hacı hoca olduğu halde inkar eden, bunlara iman etmeyenlere yazıklar olsun. Buyuruyor. Hatta öyle bir mesele burada vuku buluyor ki, tercümesini dikkatli okuyalım diyorsanız, ben size Arapçadan baktım tercümeyi, yazdım size. 364, 65, 66. Ezkar kitabında daha bunun gibi nice hazineler var. Ama siz ya aldınız kütüphaneye koydunuz, aklınız boş. Ya da hiç almadınız, bana ne aman dua çok zaten dediniz. Bu kadar ilimlerden mahrum ediyorsunuz kendinizi. Bunu size düşmanınız yapsa çeker vurursunuz. Ama bu zararları kendinize siz reva görüyorsunuz. Okumayarak, amel etmeyerek. Burada hazineler yazdım ben. Hangi kitapta bulabileceksiniz bunu? Türkçelerin hiçbirinde yok bunlar. Burada canımız çıkıyor, kitaplar kalkıyor, oturuyor, kalkıyor, oturuyor. 50-100 tane kitap gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Uyduruluyor mu bunlar? Ya mübarek adam ya. Biraz insan emeğe hürmet eder ya. Biraz emek kıymeti bilinir ya. Vallahi Allah Teala emeğin kıymeti bilinmeyen emekler, benim emeğim zayi olmaz. Ama size yazık olur yani. Ben sizin namınıza acıyorum. Çünkü Arapçadan, kitaplardan bu kaynaklara inemiyorsun. Hazır yazılmış yani, bunu da okumuyorsan bu nasıl bir şey biliyor musun? Açlıktan orada ölürken önünde burada baklavalar, börekler, etler, butlar, pirzolalar, kebaplar dönerken yani orada bakıp ağzı sulanıp da açlıktan ölene benzer. Yani bu çok acayip bir durum ya. Mantıksız bir durum ya. Ben bunu izah edemiyorum. Ben böyle bir ameli salih, bir fazileti, bir şey yapayım. Ben onu en uykulu zamanımda ayakta duramıyorken bile öyle bir şey gördüğüm zaman bir saat daha uykum açılıyor. Nasıl bir şeydir yani? İnsanlar ne kadar Allah'a karşı peygamberin müjdelerine sallallahu aleyhi ve sellem faziletten ne kadar karnı tok bu milletin ya. Senin hiç Allah'tan bir isteğin yok mu, bilmem ne yok. Ondan sonra ona dilensin. Patrona dilencilik yap. Ağasına yalvar. Paşasının elini ayağına sarıl. Dilencilik. Demek ki sen dilenciliği kendine reva görüyorsun. Allah'ın hazineleri burada. Sen Allah'ın kapısından niye istemiyorsun? Bu zor geliyor. Şu kadar kısa bir ayetler zor geliyor. Ondan sonra senelerce ırgat gibi çalışıyor. Ben sana yine çalışma demedim. Ama Allah Teala yollarını asan eder, kolay ederse, senin işlerin daha rast giderse ve senin kısa zamanda Allah imkan verirse, evini de alırsan, arabanı da alırsan, kimseye de muhtaç olmasan, bir gelirin olursa, 40 yaşından sonra da ibadete ayrılırsın. Yani adam 60-70 yaşında iş arıyor. Şu anda 65 yaşında iş arıyor. Yetiştiremiyor. Neden? Bereket yok. Bereket niye yok? Zikir yok adamın ağzında. Sabah oluyor, akşam oluyor. Allah dediği yok adamın ya. Mevla ne yapsın sana be kardeşim? Bak ne buyuruyor? Benim hazinelerim tükenmez, kullarım diyor ya. Ben ölçüsüz benim diyor. Ben büyük Allah'ım, yüce Allah'ım, Celle Celaluhu. Ben size ne yapayım kardeşim? Bak. Bu rivayeti Semura radıyallahu anh yaptı. Hadis-i şerifi rivayet etti. Sohbette kim var biliyor musun? Hasan-ı Basri de var. Hasan-ı Basri 130 sahabi görmüş. Semura Hazretleri de görmüş. Hasan-ı Basri de orada oturmuş. O da öğreniyor ondan. Sahabi herkesin efendisi tabii biliyorsun. Çünkü Hasan-ı Basri tabiinde. Bunun üzerine dedi ki orada rivayeti duyanlardan, cemaattan biri var. Hazreti Semura bu hadisi okudu. Hadisi okuyunca dedi ki bir tanesi, keşke dedi bu sevaplar Kur'an'da da geçseydi dedi, daha sağlam olurdu dedi falan şimdi. Deyince aynı şey şimdiki kafa. Bu bana inanmayanlar var ya, bunlar sahabeyi de görse inanmaz bunlar. Hazreti Semure dedi ki bir elini diğer eline vurarak dedi. Kur'an'da olandan başkasına inanmayan. Yani ne demek? Hadislere inanmıyor, rivayetlere inanmıyor, sahabenin kelamına inanmıyor. Sadece Kur'an'da varsa diyor işte şimdiki kafa. Kur'an'da olandan başkasına inanmayan bu adama cevap veremeyeceğim, kusura bakmayın dedi. Bunu beni mazur görün. Beni mazur görün. Sonra döndü. Kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim. Allah'a yemin ederim diyor ya Hazreti Semura. Ben bu rivayeti Ebu Bekir Sıddık'tan da işittim. Ömer İbni Hattab'dan da işittim. İbni Mesud'dan da işittim. Hepsinden de bir kere işitmedim. Defaatla işittim dedi. Bu deminden beri saydığım meseleydi. Ondan sonra Hasan-ı Basri. Bize bu hadis kimden geldi? Hasan-ı Basri kanalıyla Hazreti Semura'dan geldi. Hasan-ı Basri olmasa yandık ya. Çok ilim getirdi bize. Hasan-ı Basri radıyallahu anh'a döndü. Ey Hasan dedi. Baktım dedi. Sen de dedi ister inan ister inanma dedi sen de. Halbuki Hasan-ı Basri inanmaz mısın abi? Sen de dedi ister inan ister inanma dedi. Ey Semura dedi Hasan radıyallahu anh. Ne? Ey Semura radıyallahu anh dedi. Öyle şey olur mu dedi. Sen dedi niye böyle dedi, bana da kızdın dedim. Ya o adama sinirlendi ya. Ondan sonra dedi. Elbette sen tasdik edilecek birisin dedi. Sen yalandan münezzeh. Haşa dedi, sen sahabesin dedi. Ondan sonra ben senin bu sözün hak olduğuna şahitlik ederim dedi. Bunun üzerine Semura radıyallahu anh. Vallahi ma min abdin yec'alullahi sikate illa kanallahu carahu ve melce'e. Kim Allah'a güvenir bunlarla amel eder. Tek güvencesini Allah olarak görür. Geri kalan sebeplere başvurmak var. Doktora da gideriz. Hapı da yutarız. Ama tek güvence yaratıcı olarak tek kapı ancak Allah. Öbürleri sebep. Allah'ı tek güvencesi kabul eden kulunun Allah carıdır, müciridir, koruyucusudur, sığınağıdır, yardımcısıdır buyurdu. İmam Gafiki, büyük muhaddis. Ta 1000 sene evvelki kitap bu da. 1000 sene evvelki kitap bu da yani bize ulaşan. Lemahatülen var. Rakam 1106. rivayet. 2. cilt 830. sayfede. Hasan-ı Basri Hazretleri radıyallahu anh buna anam babam beni küçükken büyüttükleri gibi sen de affet diye duasını eklerdi. Bunlar nerede var biliyor musun? İbn-i Ebi Dünya. Duydunuz onu benden. Benden duydunuz. Kimden duyacaksınız? Diğer hocalar böyle bir şeyler konuşmazlar İbn-i Ebi Dünya adama neyse. İbn-i Ebi Dünya zikir kitabında. İbn-i Merdüye büyük müfessir tefsirinde. İmam Suyuti Durul Mensur'da 11. cilt 270-270 İmam Suyuti. İmam Gafiki İsmail Hakkı Bursevi Ruhul Beyan 6. cilt 280 sayfa. Kaynak. Şimdi ayetlerin okunuşunu arıyorsanız sayfa 367. Bu Bismillah diye başına ekliyoruz. Bismillah ayetler parantez. Zaten anlıyorsunuz Kur'an'daki şeyler bu parantezden başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Halakani fevveti. Bak kaç satır. Bu da anamı babamı affet beni küçükken büyüttükleri gibi. Hasan-ı Basri eklemişti bunu da. Radıyallah. Bununla beraber biz de büyük punto yazdık. Bu 4 satır etmez. Yani şurası 4 satır bile değil. Yani. 4 satır. Kur'an-ı Kerim'deki bir sayfanın 1/3'üne bile anca gelmiyor. Ya bu ne var bunda ya? Beni yarattı, beni hidayet edecek. Yediriyor, içiriyor. Hastalığı onca şifa veriyor. Daha ne kaldı? Öldürüyor, diriltiyor, günahımı affediyor. Hüküm istiyor, hikmet istiyor, salihlere ilhak istiyor. Arkamdan şanlı şerefimizi hayırla anmak istiyor. Naim cennetlerinin varislerinden kıl. Allah Allah. Bir de anam babamı affet. Dağları, taşları doldurmuş. Şimdi bu 2. cilt Ezkar 367. sayfede Doğan okunuşu. Zaten Bulaşıcı Hastalıklar kitabında da yazılışı var. Yazılışı da 226'da. Bu zaten aynıdır ama ne diyeyim sana? Başına Bismillah eklemedik. Bir de hareke yok. Yani yazılışta hareke lazım değil. Hareke lüzum et. Bir de hareke yanlış koyarsan daha beter olursun. Onun için hareke lazım değil. Okunmada harekeyi okuyorsun. Ondan sonra hafıza hareke de lazım değil de yani neyse. Sen burada yazılışta zaten hiç hareke lazım değil. 226. sayfada bu yazılışı. Zaten bu rivayet bunun içindeydi. Uzununu okudum size ben. Ezkar 2. ciltte. Bu da bulaşıcı hastalıklar. Şimdi bu diğer bir rivayette ki bu Durul Mensur İmam Suyuti'nin tefsirinde de geçiyor. Nerede? Açtın mı sen buna? Nereye açmışsın? Tam oraya açmamışsın da babını bulmuşsun. Yok evden çıkan. Ha tamam. Bir gerideymiş. Şimdi ne buyuruyor? Semura İbni Cündüp radıyallahu anh rivayet. Bu da Ruhul Beyan tefsirinde de geçiyor. Suyuti Durul Mensur'da da geçiyor. Bu çok acayip. İbni Ebü Dünya, İbni Merdüya hepsine geçiyor. Burası şöyle. İzâ tevazzâle abdü salâtin mektûbe. Bunu belki bir sohbette söylediğimi hatırlıyorum. Farz namaz için abdesti güzel alırsa fesbehel vudu ama çok dikkatli alacak. Çok güzel ama şartı var. Yoksa böyle yalap çalap abdestten bu ayetleri okusa fayda. Abdesti çok güzel alırsa, tam alırsa farz namaza çıkmak için. Sümme zaten mescide çıktığına göre farz namaz. Sümme karaca min babi dâri evinin kapısından çıkarken yürüdül mescide, mescide gitmeye niyet ederek çıkarsa fekâli hüneye kurucu çıkarken derse işte Bismillah burada var bazen. Onun için ona da ekledik biz. Bismillahillezî halekani fevvedin. O Allah'ın adıyla yani çıkıyorum ki hangi işi yaparsan, hastaya okuyorsan, işte uyuyorsan, kalkıyorsan, gece okuyorsan, gündüz okuyorsan demin. O Allah'ın adıyla çıkıyorum ki o beni yarattı, o beni idat eder. Dediği anda hedâullâhu li savâbil amâl. Allah en doğru amellere onu muvaffak edecek. Tek tek ayetin müjdeleri var. Vellezî ve yut'imûni yeskîn. Beni o Allah adıyla ki beni yediriyor şunu. Etamullah'ın tamir cennet. Bunu okuduğu zaman ona cennet yemeklerinden yedirecek ve sekam şarabil cennet cennet şaraplarından içirecek. Ayet geliyor manasına. Ve idâ meridtu fe yeşfîn. Hastalandığım zaman bana şifa verecek. Şifa Allah Teala. Allah ona hastalığı neyse o her mescide çıkarken ben okurum. Bunu tamam. Bunu otomatiğe bağlamışım. Bunu tamam. Şimdi bu otomatiğe bağlamak çok önemli bir şey. Öbürlerini de daha alıştıramadım eve girerken şuna buna. Uyurken alıştırmam lazım. En kolay şu anda bana o geldi. Hastalandığım zaman bana şifa verir denince Allah onun hastalıklarını mezazdahu kefaret el zunubi. Bütün hastalıklarını günahlarına kefaret yapar ve aynı zamanda şifa verir. Vellezî yumîtunî sümme yuhyîn. Beni o öldürüyor, o diriltecek. Ehyâllâh hayâte suâdâ emâte umîtete şüedâ. Sait kulların, imanlı ölecek, bahtiyar kullar gibi yaşatır, şehitlerin ölümüyle öldürür. Bunu mescide çıkarken okuduğunda, her ayette okuyorsun, o müjde o anda alıyorsun otomatik. Ya, İbn-i Ebi Dünya da rivayet ediyor bunu. وَلَّذِ يَطْوَا اَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيَتِي اَمَتِّينَ İşte ceza gününde hataların bağışlanmasını umduğum Allah'ın ismiyle. غَفَرَ اللّٰهُ خَطَاءَ كُلَّ اَنْ كَانَتْ اَكْثَرَ مِزَبَدِ الْبَحَرِ Denizlerin de köpüklerinden de çok olsun. Bütün günahlarını bağışlar. رَبَّ اَبْلِي حُكْمَنْ وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِ Bana hüküm ver. Beni salihlere kat. وَهَبَ اللّٰهُ لَهُ حُكْمَنْ Allah ona hikim. Hüküm demek dinde fıkıh ilmi. İtikad ilmi. Hikmetli ilimler verir. وَالْحَقَوْ بِصَالِحِ مَنْ مَضَى صَالِحِ مَنْ بَقِيَ Geçmiş salih kullara. Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler. Bir de bundan sonra kıyamete kadar gelecek salih kullara. Hazreti Mehdi bile bundan sonra. Hep onlara ilhak edecek. Görüyor musun? وَجَعَلِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ Beni sonra gelenleri de benim beni güzel yad ile andır. Güzel, benden güzel bahsetsinler. İyi adamdı, salih adamdı, mübarek adamdı. Bu da çok istenecek bir şey ya. Hakikaten. كَتَبَ فِي وَرَكَةٍ بَيْضَى Allah Teala bembeyaz bir yaprağa yazdırır. اَنَّ فُلَانْ اَبْنَ فُلَانْ مِنَ الصَّادِقِينَ Falan oğlu falan babanın adıyla sana sadık kullarımızdandır. Bu yazıldığı zaman artık kıyamete kadar şanın yürür. Salihler arasında. Zenginler arasında değil yani. Kanarya sevenler, bilmem ne kulübü, bilmem neciler. Onları konuşmuyoruz değil mi kardeşim? Salihler arasında şanın yürür. Sümme veffekallahu ba'de zelke lissıdkı. Ondan sonra Allah şimdi bak. Eğer sen camiye çıkar, abdesti güzel almak şart. Abdesti güzel alıp da camiye çıkarken okuduğun anda falan oğlu falan sadıklardandır. Yazdı mı Allah Teala? Yazıyor. Yazdıktan sonra da diyor artık her işte doğruluk, dürüstlük, sadakat, sıdkı, vefa Allah onu her işte doğruluğa muvaffak ediyor. Çünkü Allah bir defa yazdı ya sadık kullarımızdandır. Yazdığına göre yazısı bozulmaz. Artık seni Allah doğru kullarından yapıyor. Bitti. Bu ne kadar müjdeli. وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَسَتْ جَنَّتْ نَعِمْ Beni naim cennetlerinin varislerinden eyle. Ayet bu kadar. جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ الْكُسُورَ وَالْمَنَازِلَ فِي الْجَنَّةِ Allah ona cennete kasırlar, köşkler, saraylar, menziller. Bu hadisi de arıyorsanız kaynaklarla. Bu birinci cilt. Ezkar birinci cilt. Çünkü birinci cilt neden bahsediyordu? Abdest, taharet, evden camiye çıkma falan. Camiye girene kadar bir ondan bahsettiğimiz için. İkinci cilt neydi? Sabah akşam okunacak. Onun için o gece gündüz meselesine sabaha girdiği için o ikinci cildi yeriydi. Fakat hikmet-i ilahiye o uzun rivayette bu konu var mı? Yok. Bu ayrı bir kanaldan geliyor. Bu hadis-i şerif. Ama bunun kaynakları da çok kuvvetli. Hemen hemen aynı kaynaklarda da var. Bunun bende sayfa 233. 235'e kadar gidiyor. Okunuşu 235'te. Vakfirli valideyi de ben yine eklemişim oraya. Şeyden Hasan-ı Basri'nin şeyinden dolayı ama dememişim de bu Hasan-ı Basri'den ilavedir. Hadiste geçmiyor. Niye dememişim? Halbuki her şeye faydalı malumat diyordum orada. Şimdi ikide demişim de buna dememişim. Şimdi bunun bende şöyle bir hatırası var. Sene 80 olmuş 40 sene Efendi Hazretleri de geldi. Ben de Rize'deyim o zaman. Efendi Hazretleri de Karadeniz'e geldi. Ondan sonra işte İhsan Efendi, Hasan Efendi, Hacı Bilal Efendi vefat edenlerine Allah rahmet eylesin hocalarımıza. Ondan sonra oradan Rize'den beni mi aldılar? Biz mi Rize'de efendiye eklendik neyse. Bir minibüs var. Geç o da vefat etti. Sürende bizim bastoncu İsa Efendi. Gümüşçülerdik ona. Gümüşçü İsa Efendi. Onun minibüsüyle giderdi efendileri giderdik. O sürende o. Allah rahmet eylesin. O da yeni vefat etti. Kabri nur olsun. Geldik şeye Şarah. Şarah neresi biliyor musunuz? Bilmezsiniz. Çaykaralılar bile bilmiyor ya. Adam Çaykaralı olmuş Şarah diye bilmiyor. Şarah Uzungöl, Uzungöl. Uzungöl var ya, Uzungöl'ün adı eski adı Şarah. Geldik Şarah'a ama orada ot yok, ocak yok. Bir kişi yok. Kimse yok. Efendiyle girdi biz orada. Balık tesisim vardı birinin neyse. Bir şey de yemedik gerçi. Akşama yakın idi. Ondan sonra orada gölü gördük. Gölün etrafına geldik ama ben dünyada öyle bir şey görmemişim. Ben o kadar gezmemişim o yaşta. Hep İsmaila'daydım. Bu nasıl bir yer ya? Hakikaten o zaman da çok bakirdi yani. Şimdi hepten bozdular ettiler. Bir daha yıkıyorlar, bir daha düzüyorlar. Ondan sonra dağ, taş, yemyeşil, çamlar falan. Neyse. Bak, efendim senin yanında da sağa sola da çok bakamazsın. Onun şeyinde mübareğin bereketinden doğru da yani. Çok insanı çok hayırla meşgul eder. Ondan sonra şarahtan. Oradan ne yaptık? Açtık dağdan. Nereye ineceğiz? Bayburt'a. Oradan gideceğiz Erzincan, işte oralara gidiyoruz. Erzurum, Erzincan, Sivas. Efendi öyle Karadeniz'den gelirdi. Her sene bir kere 25 gün kadar, 20-25 gün bazen daha fazla İstanbul'a geri dönerdi yani. Karadeniz'e gittiler şeyden, işte Tosya yollarından, eski Karadeniz yollarından, bütün Amasya falan. Oradan dönünce dağdan Bayburt'a iniyordu. Oradan indik Bayburt'a. Ondan sonra gecenin karanlığında Bayburt'un bir köyüne geldik. Zifiri karanlık gece oldu. Belki 12, belki 1. Nerede kalacağız? Nerede? Bir şey de bilerek gelmedik yani köye. Gerçi bir talebe varmış. Bir talebenin anne babası o köylüymüş. Öyle bir şey onlar biliyordular herhalde. Öyle bir şey de var ama. Geldik ondan sonra minibüsün kapısını açıldı falan. Oradan birisi geldi. Köylülerden birisi geldi. Aa baktı. Efendim seni hemen tanıdı. Efendim seni falan elini öptü. Ondan sonra burada İhsan Efendi var diye hocalar falan var. Ben de işte kaç yaşındayım? 14-15 yaşındayım. Sakalım da daha tam çıkmamış. Tam değil, hemen hemen çıkmamış yani, az. Ondan sonra Cübbeli Ahmet deyince şey dedik, İhsan Efendi dedi ki lan dedi biz beyaz sakallı adamlarız ha, bu kadar seni koca. Bu Cübbeli nereden tanıdı bu adam şimdi Bayburt'un köyünde? Meğer adam o talebe getirdiğince İstanbul'a İsmaila'ya geldi. Ben de İsmaila'da o zamanlar Rize'ye gitmeden evvel maskot gibi dolanıyordum ya. Oradan kim bu Cübbeli Cübbeli diyorlarmış da oradan tanımış adam, ne bileyim. Kısa zamanda da unutmadan gelmişim köye de İhsan Efendi. Sevindi yani, sevindi de bu da dedi gitti bunu tanıyor ya dedi bunu da. Ondan sonra gittik Efendi Hazretleri'ne, dedi bize bir yatak serdiler. Ondan sonra Efendi Hazretleri ama yumruk gibi yatak. Efendim köyün şimdi adını bilmiyorum, o köylülerden dinleyen varsa 40 sene oldu, kim öldü kim kaldı bilmiyorum. Ben yan bir odada yatım ama ya işte biliyorsun hala dışarıda. Zaten uykudan ölüyoruz. Ben de o zaman çok şişmanım ya. 90-100 kilo. Yürüyemiyorum yani, ağırım yani. Uykum ağır falan. Efendilerin şeyine böyle aşkıyla şey yapıyorum, hareket yapıyorum ama çok yorgunum ha. Efendiler bir saat bile uyumadı. Ondan sonra işte abdest çık, onu yap, bunu yap. Hadi sabah namazına cemaate gidiyoruz. Ya bari şurada kılalım da biraz yatalım. Yok. Köyün camisine gidiyoruz. Buz gibi hava. Ondan sonra çıktık. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi okuyor. Ben meraklıyım, meraklıyım ama o kadar da şeyim ki yorgunum falan. Ondan sonra dedi, Ahmet dedi, ne okuyorum biliyor musun? Dedim, bilmiyorum. Dedi, bak dedi bu. Ellezî halekani fe vehdîm. Bu ayetleri. Bende hatırası 40 sene. Bunları okudu tek tek. Dedi, bu dedi, Ruhul Beyan tefsirinde yazar dedi. Bunu dedi, ev camiye giderken dedi, okursan dedi. İşte bütün bu müjdeleri saydı. Tabii o uzun hadisi demiyorum. Bu camiye giderken olan son okuduğum hadisi söylüyorum. Ruhul Beyan'da da olan. Bu müjdeleri okudu bana. O zaman bu zaman ben baktım çok müjde var bu işte falan. O kolayıma geldi yani o zaman. Ezberlemişim onu demek ki. Onun için otomatiğe bağladım dediğim. Yani o artık yerleşmiş. Yerleştiğin için zaten okumalara başladığın zaman direktman sıraya o geliyor ağzına. Ama diğerleri işte yeni yeni şey diyeceğim, onları sokacağım şeye, devreye. Onun için inşallah sizlere de bizlere de Efendi Hazretlerimizin bereketleriyle, kurban olduğumun talimatı, öğretmeleriyle ne öğrendiysek ondan öğrendik. Ne öğrendiysek. Tabi ondan sonra o yolumuzu açtı dedi, yürüyün. Ondan sonra işte bu da kitap gösterdi bize, öğretti bize. İşte biz de size bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Böylece siz de okuyanlardan, amel edenlerden olasınız. Çoluk çocuğunuza da aktarasınız. Sizden sonra gelecek nesillere, torunlara da mahrum olmasınlar. Ya. Üzülüyorum şimdi. Bakıyorum benim torunum 2,5 yaşında, 3 yaşında var. Ondan sonra 2 tane daha var. İçeri abiyle 6 aylık, 5 aylık. Yani şimdi anaları babaları heves etmezse, bu kitapları okumasa, çocuğuna bunları öğretmezse, ben bunları dedesi olarak yazmışım, etmişim fakat yani oğluna da laf anlatamıyorsun bu zamanda. Çocuğuna da laf anlatamıyorsun. Torununa nereden şey edeceksin? Yani çok üzülüyorum. Ah diyorum bunlar diyorum şimdi. Onu öğreniyorlar, bunu öğreniyorlar. Küçücük çocuklar internetlerden, bilmem nerelerden. Bu internet ne beladır ya. Ne beladır. Nimet olduğu kadar da bin beter beladır ya. Yani çoluk çocuk bile yok çizgi film derken, yok efendim çocuğunu oyalayısın diye annesi durdursun diye açıyor ona bir video bilmem ne. Orada gavurca kelimeler, bilmem gavurca bir şarkılar. Ya ne söylüyorsun anlamıyorum. Geçen C yapıyormuş Mer, gavurca C yapıyor. Ne bileyim, çizgi filmde gavurca. Kardeşim C yapıyor, bir şeyler yapıyor. Bir şey söylüyor da kelime işini ben unuttum, söyleyemiyorum. Bu ne diyor dedim ya. Diyor ki C diyor. Ula bu nasıl C? Elif, B, T, S, C. Bizde bir C var yani. Bu çocuk ne C'si diyorum. Mesela gavurca şarkıdaki C'ymiş ya. Şarkı değil de peki çocuk çocuğu oynatıyor. Şarkı yani video şeyinde gavurca bir C. Ya kardeşim C'yi bile gavurca dedikten sonra neye kaldı bu çoluk çocuğa ya? Ben çok üzülüyorum ya. Yani ben de buradan yararlanıyorum. YouTube'lar, Facebook'lar bilmem ne hizmet yapıyorum yani. Size ulaşıyorum, şudur budur. Ama kardeşim battırdığı çıkarttığından bin fazla var. Vallahi bin fazla. Onun için yani hükümet ne bu hususta önlem alsa ben destekliyorum. Ne destekliyor, önlem alırsa. Ama pek de alabileceklerini de düşünmüyorum yani. Düşünmüyorum. Becereceklerini de düşünmüyorum. Evvela kendileri, kendi etrafları itiraz eder. Millet alışmamış Kur'an'a, sünnete, zikre ya. Herkes elinde YouTube, iş bilmem, kanal. Akıllar esir oldu. Beyinler rehin alındı ya kardeşim, bu kültür emperyalizmi istila etti, biz bir istila olduk. Biz şu anda memleket olarak istiladayız ya. Gavurların istilası altındayız. Her şeyimiz gavura benziyor ya. Bu böyle şey olmaz. Onun için ben size Allah için teşvik ediyorum. Siz istersen bana gerici de, istersen yobaz de, istersen bunu şuna karşı, buna karşı. Ben hiçbir şey karşılığımdan konuşmuyorum. Her şey İslam'a uygun olursa kabul ediyorum. İslam'a uymayan reddediyorum. Bu faziletli zikirler, bu faziletli ameller, bu sayfalarında kaç defa verdim. Efendim sizler de inşallah amel edersiniz, okursunuz. Mühim bir şey, bir çoluk çocuğuna gel yavrum bak efendim sen orada bana. Ahmet bak ne okuyorum biliyor musun demese. Kendi okusa gitse ama öyle bir insan değil. Bak gel ne okuyorum biliyor musun? Onu orada demesi bana bak ne kadar iz bıraktı. 40 sene olmuş ben onu unutamıyorum. 80 sene daha geçse unutamam. Çünkü neden? Faziletli amellere bizi heveslendiriyor, şevklendiriyor. Gafil gafil namaza çıkmayalım, yolda yürümeyelim. Bak burada bu müjdeyi kaçırmayalım diyor Ahmet diyor. Ha şimdi burada biz ana baba olarak veya hoca olarak bilmem ya kardeşim insanlara bir ayet hadis bir şey öğretelim ya. Yazıktır, günahtır ya. Konferans. Bir ayet biraz okunmadan, efendim bir faziletli amel, bir zikir, teşvik olmadan adamlar konuşunca felsefe, mühendise bitiriyorlar, gidiyorlar. Yani din adına yapılan toplantılarda bile ilim yok. İlim yok. Kaynak yok. Bir eser kaynak yok. E ben senin felsefene mi geldim kardeşim ya? Eflatun musun ya? Adam ya Rabbani Eflatun'a bile ahmak demiş. Yani sen şimdi ne felsefe yapıyorsun bana? Burada ayet oku, hadis-i şerif oku, bir şey oku. Bak İbrahim Aleyhisselam putuvalarını oku, şu Ara Suresi'nin ayetlerinin faziletlerini oku. E ben de bir şey kazanayım, sen de bir şey kazan. Biz yine ümidi kesmiyoruz. Şeyimiz çok azaldı. Yani bu hususta meraklısı bu işin çok azaldı. Gün geçtikçe azalıyor. Ama ben yine Allah için ısrarla bu faziletli amellere zikre teşvik edeceğim. Çünkü bizim imanımız ancak zikirle kurtulur. Başka bir şey. Hastalık da ondan şifa bulur. Maddi sıkıntılar da ancak ondan çözülür. Görüyorsun bütün müjdeler burada. Ama insanlar efendim başka yerlerde çare arıyorlar. Öküzün altında uzak bekliyorlar yani. Men lem yesteşfi bil Kur'an fela şifa ol. Şifasını Kur'an'dan aramayana Allah şifa vermesin diyor. Şimdi anladın mı? Sen önce İbrahim Aleyhisselam'ın bu dualarını, şu Ara Suresi'nin bu ayetlerini, şifa ayetlerini, sen evvela bir Kur'an'a sarıl, bir hadise sarıl. Ondan sonra doktora da git, tahlilini de yaptır. En çok ben gidiyorum. Ama bunları da yapıyorum. E sen şimdi Allah'ın şifa yaratacağını, tek ümidim Allah'tır diye İtikada sahip olmasan, nasıl olsa bu ilaç var, şu hap var, aşı var. E bu kafada olursan, ayetlere, hadislere böyle hor bakarsan, Mevla yardım etmiyor. Ondan sonra olacak iş bin kat zor oluyor. Aylarca yoğun bakımda hastanelerde sürünüyor insanlar. E ondan sonra Allah şifa yaratmayınca ne, kim yap, doktor ne yapsın? E ondan sonra rızık bollaşmıyor. Geçim yolları açılmıyor. E çünkü neden? Ebcebe. Benden isteyin diyor, ben diyor verirsem diyor hiçbir şeyim eksilmez diyor ben. Bu kuluma veririm diyor. Dünya ahiret ne istiyorsa veririm diyor. Gece okuyana diyor bu ayetleri diyor. Onun için biz iman ettik. Ya Rabbi sen bizi fazl-ı kereminle dili zikredenlerden, kalbi zikredenlerden, sadık imana sahip olanlardan, halis imana sahip olanlardan, niyeti sadıkaya sahip olanlardan, yakını sadıka sahip olanlardan, Said kullarından eyleyip şehit kullarına ilhak eyle. Ya Rabbel Alemin salihlere ilhak eyle. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vâbil Hamd. Salatü vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi. Ecmaîn Allahümme inâ neselükel cennete ve na'ûzübike. Allahümme inâ neselükel ridâke vel cennete ve na'ûzübike min sehatik. Allahümme inâ neselükel cennete ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Ve na'ûzübike minen nâr mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Allahümme inâ neselükel min hayri mâ seeleke minhu nebiyyük Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve na'ûzübike min şerri mes'âdeke min nebiyyük Muhammed. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Entel müstaân ve aleyke'l belâğu lâ havle ve lâ kuvvete. İlla billahil aliyyil azim. Allahümme inâ neselükel minel hayri kulli âcilihi ve âcilihi ve âlim. Lemin âlem ve na'udübüke minel şerri kulli âcilihi ve âcilihi ve âlim. Allahümme mâ gazayte lenâ min gazâ fecal âkıbete ve reşedâ Allahümme rab. Min ledünke rahmetten ve heyyi' lenâ min emrinâ reşedâ Allahümme rab. İsmim lenâ nûrana ve gfir lenâ inneke alâ kulli şeyin kadir. Cemaatlerimizden de vefat edenler, ismi bize yazılanlar, Metin, Şaban, Adem, Yalçın, Kamil, vesaire hanım kardeşlerimizden, şimdi tabii sohbet olmadığından onlarca kağıt geliyordu. Burada gelenlerin isimlerini okuduk. Bizim cemaatlerimizden olup sohbetlerimize bir kere daha katılıp bizi Allah rızası için seven, bir kere daha sohbetimizi imanla dinleyip imanla vefat etmiş olan, bu yakında ve uzakta vefat etmiş olan cümle cemaatlerimizin ve hasat isimleri zikredilen cemaatlerimiz ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhacim ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuk ve celle celle. Ya Rabbel Alemin, hediyelerimi şu saatte kabul eyleyip bu mübarek cuma gecesinde kabirlerine idhal eyle ya Rab. Emsali cibar rahmetlerini ihsal eyle ya Rab. Bizden evvel ölmüş bütün ya Rabbi geçmişlerimizi de bu dualara ilhak eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı keremine bizlere de hayırlı uzun ömürle yaşayıp hayırlı uzun ömür akıbetinde hayırlı akıbetler, hayırlı afiyetler, husnu akıbetler ve husnu hatimeler nasip eyleyip İman-ı kamille, husn-ı hatmeyle çene kapamak cümlemize nasip ve müessir eyle. Amin, amin, amin. Sohbetlerimizi müessir eyle ya Rabbi. Tesirlenmek nasip eyle, amel etmek nasip eyle. Gafleti tard etmek nasip eyle, zikre yönelmek nasip eyle ya Rabbel alem. Ve ya hayrun nasirin ve ya hayrun fatihin sallallahu aleyhi ve sellem. Ala aleyhi ve sahibi sellem. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi, el habibil alil kadri, el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Salatu ve selamu aleyke ya Resulallah, salatu ve selamu aleyke ya Habiballah, salatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel mursalin. Velhamdülüke ya Rabbel alemin. Amin, amin, amin. Ya Rabbel alemin. Yarın cuma akşam ezanına bir saat kala, İşte 7'ye çeyrek kala gibi Evrad-ı Bahaya okunacak. İnşallah sizlerin de isimleri okunacak. 300 kadar isimler gönderin, isimler okunarak hayırlı muratlarınızda yaptığınız niyetlere dualar yapılacak. Allah Tebareke ve Teala Cuma'nın kabul saatine muvaffakata cümlemizi muvaffak eylesin. YouTube kanalımızdan sadece onu yayınlıyoruz isimlerle beraber okunduğu için. Böylece Rabbim Tebareke ve Teala yine yarın Efendi Hazretlerimizin bir an evvel yoğun bakımdan çıkması yanaştı inşallah. Günleri yanaştı. Elhamdülillah biraz daha iyiye gidiyor. Elhamdülillah maşallah la kuvvete illa billah. Allah sıhhat ve afiyette daim eylesin. Hayırlı uzun ömürler bahşeylesin. Başımızdan eksik etmesin. Yokluğunu göstermesin. Daha nice yıllar bereketlerinden istifade etmek nasip eylesin. Amin. Kendisine de bir an evvel hane-i saadetlerine, sıhhat ve afiyetine malik olarak avdeti nasip ve müyesser eylesin. Amin. Amin. Amin. Dualarımızın kabulü için as-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah, as-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah, as-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin, Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifune ve selamun alel mursalin, velhamdüleke ya Rabbel alemin, Allahümme amin, Allahümme. Daha hala bak şekerim makine ölçmüyor. Yani 400'den aşağı bile düşmediği halde. Efendim ağzımda birkaç kere kaptırdım yarayı ama o vaziyette de yine Allah size 2 saate yakın sohbet bana nasip etti. Allah'ım beni size sohbet etmekten mahrum etmesin. Amin. Ölene kadar tatlı tatlı ilimler, faydalı ilimler size anlatmayı bana nasip eylesin. Amin. Alzheimer olmaktan, unutkan olmaktan, elden ayaktan düşmekten, herhangi birine muhtaç olmaktan beni de sizi de muhafaza eylesin. Amin. Sıhhatlerimiz, afiyetlerimiz içerisinde, cuma gecelerimizde, mübarek gecelerde, derneğimizde de, sohbet meclislerimizde de cem olmayı Ankara'yı bir zaman nasip ve müyesser eylesin. Amin. Allah'ın fazl-ı kereminle nasıl bize milletin komaya gireceği, yoğun bakıma düşeceği, serum takılacağı, bir durumda Allah bana maşallah la kuvvete illa billah kurban olduğum su bile ihtiyacı hissettirmeden size su gibi akıp iki saati su gibi akıttırıp sohbetler nasip ettiği gibi ölene kadar da aynı böyle afiyet üzere hiç sıkılmadan, darlanmadan, nefes darlığına düşmeden size konuşabilme ve hizmet edebilme şerefini bahşeylesin. Amin. Amin. Sizleri de beraber bu dualara, bu hayırlı uzun ömür dualarına ilhak eylesin. Amin, amin. Hürmetullah'a ve Yasin. Ve sallallahu teala ala seyyidina. Mevlana Muhammedin ve ala sahibi. Selleme teslimen kesin. Hamdülillahi rabbil alemin. Şerefin nebi sallallahu teala. Fâli ve ashabi ve şahınâka. Efendi Baba Khasatın Evliya Ruhim Vatin Hamvatil Müslümin ve Vatin Cemaatil Hadirin Havai Fişek Fabrikası'nda şehit olan ve bugün şehit olan, onları taşırken şehit olan askerlerimizin Ser Şühedamızın Ervahı için El Fatiha.